Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond waarschijnlijk op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Operatiekamers een verdieping lager staan deels onder water. De spoedeisende hulp is voorlopig gesloten, meldt de politie aan Omroep Gelderland. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. De brandweer is nog bezig met het wegpompen van het water. Het lek zou nog niet gedicht zijn. Het Russische leger zegt meerdere Oekraïnse drones te hebben neergehaald in het westen van het land. Zo raakte in de Russische stad Belgorod een flatgebouw beschadigd. Voor zover bekend raakte er bij de droneaanvallen gisteren niemand gewond. Steden in West-Rusland, zoals Belgorod en Moskou, worden steeds vaker aangevallen door Oekraïnse drones. Vooralsnog blijft de schade beperkt. Op de randweg bij Eindhoven is gisteravond een man om het leven gekomen bij een aanrijding. De man verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur op de A2 en belandde in de vangrail. Hij stapte uit en liep naar de naastgelegen randweg N2. Daar werd hij geschept door een andere auto. De bestuurder van deze auto reed in eerste instantie door, maar meldde zich even later toch bij het politiebureau. De bestuurder is aangehouden. Op een kermis in België zijn gistermiddag 7 mensen gewond geraakt. De veiligheidsbeugels van een draaiende bankattractie schoten los, waardoor de inzittenden 2 tot 3 meter naar beneden vielen. 2 mensen zijn in kritieke toestand. Een aantal heeft botbreuken opgelopen. De kermis in een voorstad van La Louvière in Wallonië blijft open. Wel is de attractie voorlopig dicht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. Het weer vannacht helder met landinwaarts wat mist. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen breekt de zon af en toe door. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuidoosten. En later op de dag in Limburg is er kans op lokaal regen of onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin we onderbelichte onderwerpen bespreken. Je luistert nu naar de zomerweek van Omroep Zwart. En dat betekent dat wij de hele week uitzenden en ook dat ik je deze hele week de wereld mee overneem. We gaan namelijk elke dag stilstaan bij een ander continent. Daarom hoor je de beste podcast in dit thema en gaan we ook elke dag wat voorstellingen van het Noorderzonfestival in Groningen uitlichten. En vandaag starten we in ons eigen Europa. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. True crime meets de middeleeuwen. Je verwacht het misschien niet, maar ook in de middeleeuwen bestonden misdaadmysteries. Vermoorde graven, omgelegde koningen, veroordeelde lijken en zelfs magie. Femke van Hilten maakt samen met Sander Nicolai een podcast over het criminele pad in deze tijd. En daarvoor duiken ze bronnen in en reconstrueren ze de zaak van crime scene tot vonnis. Welkom bij de allereerste aflevering van Snodelijke Zaken. De podcast over middeleeuwse misdaad en mysterieën. Mijn naam is Sander. En mijn naam is Femke. Ik heb middeleeuwse literatuur gestudeerd en ben gespecialiseerd in middeleeuwse handschriften. En met name in middeleeuwse wetenschap. Maar ik ben ook een enorme true crime fan. Ja, ik studeer nog steeds. Ik doe een research master in geschiedenis. Ik specialiseer in handelsconflict in de 15e eeuw. En true crime interesseert me ook ontzettend. Dus ik vind het heel leuk om bij betrokken te zijn. En Femke van Hilten zit hier. Hele goede nacht, Femke. Goeienacht. Ja, fijn dat jij er bent. Sander, hij kon er door omstandigheden helaas niet bij zijn. Maar jij gelukkig wel. Ben je een beetje een nachtmens? Normaal lig ik wel rond dit tijdstip in mijn bed. Ja. Laten we beginnen bij het begin. True crime meets de middeleeuwen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eigenlijk precies zoals je het zegt. We behandelen misdaadzaken, maar dan in de middeleeuwen. Dus niet van nu, maar toen. Ja, waarom eigenlijk? Jullie hoorden het net al even in het fragment. Ik ben een true crime fan. Ik verslind documentaires, podcasts, alles wat je maar kan lezen en tot je nemen, horen, et cetera. En op een gegeven moment zei een vriendin tegen mij, joh, moet jij dan niet ook een true crime podcast maken? Toen dacht ik, ja, iedereen maakt al een podcast. En iedereen maakt ook al een true crime podcast. Dus waarom zou ik dat in vredesnaam ook gaan doen? Ja. Maar toen wees ze me erop. Ja, maar jij hebt middeleeuwen gestudeerd. Jij weet iets over een periode waar heel weinig mensen iets van weten. kun je daar dan niet iets mee? En eerst vond ik dat een belachelijk idee. Maar ja, dat zaadje is geplant en is gaan groeien. En here we are, eigenlijk. Ja, maar dat je geïnteresseerd bent in middeleeuwen, dat snap ik. Maar middeleeuwse misdaad is wel even iets heel anders. Is even iets heel anders. Maar aan de andere kant ook weer niet. En dat vind ik denk ik ook het interessante aspect eraan. Het is wel degelijk een beetje anders dan nu. Maar wat mensen maakt of aanzet tot misdaad, bepaalde emoties en dergelijke, is niet anders dan hoe dat nu ook werkt. Nee. Dus het is ook ergens wel een beetje om te laten zien dat die mensen niet in alle opzichten zoveel anders waren dan wij nu. Maakt dat ook het relevant eigenlijk? Soms wel, denk ik. Soms ook niet, hoor. Soms gebeuren er belachelijke dingen in de zaken die wij vertellen. En dan is dat ook weer interessant om over te praten. Ja, ja, want jullie hebben bijvoorbeeld wat we net even noemden, het verhaal van een veroordeeld lijk. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar ja, dat soort dingen, dat zie ik nu niet meer gebeuren. Dat zijn wel tijdsdingetjes. Absoluut. Maar dat vonden ze in die tijd ook al raar. Ah, precies. Ja. Ja. Dus het zijn vaak ook die uitzonderingen die het bijzonder maken. Mm-hmm. Maar je hebt ook gewoon de dagelijkse rechtspraak over een gestolen goed of een kroegruzie, zeg maar. Ja, ja. Ik vind het ook dan soms bijna een beetje luguber. Want zeker in die tijd, de verhalen die ik hoor, die zijn best wel... Nou, jullie vertellen het heel gedetailleerd, zeg maar. Ja, maar ja, dat is een beetje het onderdeel, denk ik, van true crime. Je moet wel vertellen wat er gaande is en of dat dan is hoe bijvoorbeeld een bepaalde moord gebeurde, maar ook hoe bepaalde straffen verlopen. Ja, wij vinden wel dat je dat complete plaatje moet hebben. Ja, hoe is Sander eigenlijk bij de podcast beland dan? Jij kreeg het idee. Ik kreeg het idee. Ik deed een oproepje op mijn Facebookpagina. Ik zocht iemand die bij mij in dezelfde stad woonde. En die ook geïnteresseerd was in middeleeuwen. En Sander ken ik van de basisschool. Dus we go way back eigenlijk. Hoewel we jarenlang niet echt contact hebben gehad. Behalve occasional via social media. Mm-hmm. Maar ook hij heeft, wat je ook in de intro hoorde, iets met middeleeuwen gestudeerd. Ja. Net zoals ik. Weliswaar een andere stad. Maar we hebben allebei die fascinatie. En we zijn even een kopje koffie gaan drinken. En besloten dat dit wel een match was. Ja, want die middeleeuwse studie die jij dan hebt gevolgd. Hoe ziet die er precies uit? Ik heb me eigenlijk vooral gefocust op literatuur. Dus ik ben eerst heel erg in de Koning Arthur verhalen gedoken. En daarna raakte ik een beetje op een zijpad. Dus ik ben heel veel gaan doen met middeleeuwse handschriften. Ik kan ook oud schrift lezen. Vanuit daar raakte ik gefascineerd in middeleeuwse wetenschap. Dus hoe ze keken zij naar de wereld? Wat was hun wereldbeeld? Hoe legden ze bepaalde natuurfenomenen uit of ziektes? Dus uiteindelijk is dat een beetje mijn specialiteit geworden. En daar ben ik op afgestudeerd. Ja, en nou ja, jullie hebben dan uiteindelijk dat idee. Wij willen hier een podcast over maken. Hoe ga je dan van start? Wij hebben eerst een enorme database aangelegd met zaken die we al kenden. Ja, de bekende grote grote, ja. We hebben ze ook nog lang niet allemaal gedaan. Dus er zit ook nog wel wat in het verschiet. En toen zijn we gaan researchen. We hebben er eerst voor gekozen om allebei dezelfde zaken helemaal te gaan uitpluizen. Mm-hmm. En toen hebben we twee afleveringen opgenomen. En toen besloten dat niet helemaal is hoe we het wilden hebben. Dus die hebben we opnieuw opgenomen. En uiteindelijk bleek dat het lekkerste werkte als ik een volledige zaak uitwerk en hij er één volledig uitwerkt. En ik weet vaak niet zoveel van wat hij aan het doen is en hij niet van mij. Ja. En daardoor kunnen we de vragen stellen waarvan we hopen dat de luisteraar die ook heeft. Of aanvullen op punten waar we misschien dan de ander niet helemaal over na heeft gedacht. Of waar de ander wat minder kennis over heeft. Ja, want wat werkte dan niet aan je eerste concept? Dat we er allebei volledig indoken. In hetzelfde onderwerp. Ah. Ja. Dus dat zorgde er eigenlijk voor dat... Het werd gewoon een script oplezen. Het was en dubbel werk. je zit elkaars verhaal eigenlijk... Maar dit wilde ik ook vertellen. Maar het was ergens ook wel weer prettig. Want dan weet je ook dat als je één keer hebt opgenomen van oké, dit werkt wel, dit werkt niet. Blijkbaar hebben we betere afwisseling als we dit uit elkaar trekken. En daardoor een succesformule klinkt een beetje banaal over je eigen project. Maar dit werkt voor ons gewoon goed. Zo. Ja. Ja, maar dan vraag ik me wel af, hoe maak je er dan een podcast van? Want je wil natuurlijk niet dat het een geschiedenisles is. Je wil dat het een podcast is. We willen ook een beetje dat het een geschiedenisles is. Mm-hmm. Dit is een, denk ik, een heel populair medium op dit moment. waarbij je een hele grote groep mensen bereikt die waarschijnlijk geen zin hebben om een geschiedenisboek van A tot Z te lezen. En we nemen ze zo toch mee in een stukje geschiedenis. In een misdaadsausje. Ja, want jullie vertellen erover. Je had het natuurlijk ook kunnen naspelen met acteurs of met heel veel geluiden. Daar hebben jullie niet voor gekozen. Nee, maar dat, we zitten ook niet heel erg in de film of theater. Nee. Dus podcast leek een tof medium. Je kan gewoon, zoals wij nu ook doen, lekker tegen elkaar aanpraten over een bepaald onderwerp waar we zeker allebei gefascineerd over zijn. Ja, en je zei net al, jullie bespreken van alles. Hè? Van ongelegde koningen tot de normale bevolking. Mm-hmm. Hoe kies je je verhalen? Ik kan niet helemaal voor Sander spreken. Mm-hmm. Want wat ik al zei, ik weet vaak niet wat hij gaat doen. Nee. Maar ik kies wel een beetje op basis van wat heb ik de vorige keer gedaan. Heb ik dan een ongelegde koning gepakt? Nou, dan ga ik nu even niet iemand hoog aan het hof behandelen. Dan kies ik liever voor een burgerzaak, om het zo maar even te noemen. Als het de vorige aflevering heel veel politieke intrige had, dan probeer ik dat ook in de volgende te mijden. Dus ik ga echt gewoon zoeken. Net zolang tot ik iets heb waarvan ik denk, ja, dit wordt hem helemaal. En daar duik ik dan helemaal in. Ja, en hoe vind je dan die relevante info? Want de kennis over de middeleeuwen is redelijk beperkt, denk ik. Ja, echt artikels doorspitten. Je kan al best wel veel vinden op Wikipedia, gewoon puur op moordzaken of misdaadzaken, beruchte figuren uit de middeleeuwen. Maar Wikipedia is beperkt en vaak ook niet kloppend. Maar dat geeft dan wel een soort startpunt. En vanuit daar ga ik dan echt de bronnen in, wetenschappelijke bronnen, van nu over toen. En als het echt nodig is, pak ik er ook middeleeuwse bronnen bij. En die ga ik dan helemaal omzetten naar modern schrift. En, middeleeuwse bronnen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een verslag van een rechtbank. Dat is gewoon nog in te zien? Niet voor alle zaken, maar ze zijn er wel, ja. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Dat lijkt me anders dan een vonnis nu. Zeker, ja. Dat wisselt ook een beetje per zaak en ook per gebied. Dus hoe ze dat in Frankrijk deden bijvoorbeeld is anders dan hoe ze dat hier deden. En dat wisselt ook nog eens per periode. Maar je moet je voorstellen, een vaak perkamenten opstelling en dan een opsomming van wat er gebeurt. Mm. Dus bijvoorbeeld ondervragingen van verdachten heb je ook. Maar daar kun je dan wel weer vragen bij stellen. En je ziet soms aan de formuleringen dat er woorden in de mond worden gelegd. En dat kan dan gepaard gaan met marteling, noem maar wat. En dat bespreken we dan ook. Wat de vraagtekens zijn die je daarbij kan stellen, zeg maar. Ja, en als ik dan denk aan de middeleeuwen en rechtszaken, maar vooral vonnissen, dat de straffen heel wreed zijn. Niet altijd. Niet altijd. Nee, maar dat is wel wat wij vaak denken. Ja. Ja. Ik denk gelijk aan in een spijkerton of gevierendeeld of ja. Klopt. Maar de straf is heel erg afhankelijk van ook de ernst van het misdrijf. Mm-hmm. Dat is het nu natuurlijk ook nog steeds. Hoe zwaarder het misdrijf, hoe zwaarder je straf. Het meest gebruikelijke is eigenlijk een boete in de middeleeuwen. En dat is dan ook al pittig voor veel mensen. Maar als je echt hebt misdragen, dan kom je ook bij bijvoorbeeld pelgrimage uit. Dan moet je naar Rome of naar Jeruzalem of andere bepaalde plekken om je berouw te tonen, vooral ook aan God. Ja. Heb je iets naars gedaan en moet jij als voorbeeld dienen voor de maatschappij, dan zijn er lijfstraffen. Dan wordt je hand afgehakt of een oor. Of je wordt ergens een dag lang aan vastgespijkerd. Gezellig, ja. Dat kan. Ja, we hebben ook verbanningen. Dan word je echt buiten de stad of zelfs buiten het graafschap of het land waar je hoort gezet. En dat is ook niet gunstig. Vaak ben je dan ook, meestal gebeurt dit voor mensen die niet komen opdagen bij een rechtszaak. En dan word je vogelvrij verklaard. En dan mag iedereen je dus pakken, eigenlijk. Ja. En dat gebeurde ook? Ja. Ja, maar dus 9 van de 10 keer worden ze niet gevonden. Ze weten wel beter. Ja, precies. Want ze denken, ik ga niet in deze stad blijven, natuurlijk. Nee, dat begrijp ik heel goed. We bespreken deze week ook elke dag een ander continent. Vandaag Europa. Want jullie verhalen zijn eigenlijk, alle verhalen in jullie podcast spelen zich af op Europa. Op één na. Op één na, maar waar ligt dat aan dat de meeste Europees zijn? Omdat ik denk puur aan hoe wij tegenwoordig naar de middeleeuwen kijken, is dat een tijdsperiode die wij toekennen aan een stuk geschiedenis in Europa. Mm-hmm. En dat is een beetje gechargeerd, want dat klopt natuurlijk niet. In diezelfde periode leeft er ook mensen op andere continenten. Precies. Maar die ontwikkelingen lopen daar ook anders. Dus In Amerika zijn ze in de middeleeuwen nog eigenlijk veel meer bezig met... volgens mij is dat de bronstijd. Ik zeg vast dingen die niet helemaal kloppen. Maar ze zijn daar niet in de middeleeuwen. In onze middeleeuwen. Nee. En middeleeuwen is sowieso al een moeilijke term. Want dat is bedacht tijdens de verlichting in de renaissance. 1000 tot 1500 wordt gezegd. 500 tot 1500. Dank je, ja. De periode tussen de grote klassieke oudheid, de Romeinen en de Grieken, en de mensen die toen leefden, die zichzelf ook weer verheven voelden, die periode daartussen moest soort van geclassificeerd worden, dus dat noemden ze een middenperiode. En dat is de middeleeuwen, ja. In alle talen op die manier ingevuld. En wat maakte die periode precies midden? Ja, zij vonden zij wilden die periode degraderen. Toen was er geen ontwikkeling, toen waren de mensen vies. Toen, alsof na het vallen van het Romeinse Rijk alles ineenstortte en er geen ontwikkeling meer is. Maar je kan dat eigenlijk nooit zeggen over een periode van 1000 jaar. Want er gebeurt heel veel in 1000 jaar. Dus er is heel veel ontwikkeling in 1000 jaar. En ik denk ook dat dat een beetje mijn stokpaardje is. Dat ik onder andere met deze podcast heel graag wil laten zien dat er zoveel wel gebeurde. En dat er ook over heel veel dingen wel werd nagedacht. Ja. Dat de middeleeuwen of middenperiode eigenlijk geen terechte term is. Waarom hebben we dan nog steeds dat beeld dat eigenlijk de middeleeuwen zo primitief waren? Ja, dat was een hele goede marketingcampagne geweest waar we geloof ik niet van afkomen. Je ziet het nu ook, hè, in het nieuws als we het hebben over een conflictgebied of met overstromingen, dan zijn er middeleeuwse toestanden. En dan degraderen we eigenlijk de situatie. Want wij hebben de connotatie dat is vies en dat is achterstallig of slecht. Maar dat is niet terecht. Nee. Nee, en hoe probeer je dat dan tegen te gaan? Want dat lijkt me toch best wel lastig. Dat is lastig. Om aan te tonen dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van schrift of op wetenschap of uitvindingen. Boekdrukkunst is in de middeleeuwen uitgevonden. Precies. Universiteiten komen op in de middeleeuwen. Je kan zoveel dingen noemen. En juist om te bespreken hoe mensen over het leven dachten en wat er allemaal bij komt kijken, proberen we toch te laten zien dat ze niet allemaal zo barbaars en vies en soort van lomp waren, zeg maar. Nee, maar jullie bespreken de misdaden. Daarin komt dat barbaars en vies en lomp wel voor. Klopt, een beetje wel. Maar aan de andere kant hebben we het ook over rechtspraak. Ja. En wat daarbij komt kijken. Ja. Was de rechtspraak eerlijk in die tijd, zou je dat willen zeggen? Goeie vraag. Ik in heel veel gevallen niet. Nee. Nee. Wat ik net ook al zei, soms worden bekentenissen door marteling onttrokken. Ja. Dat is nooit eerlijk. Maar toevallig hebben we een paar afleveringen geleden het heel erg gehad over emoties en hoe emoties een rol kunnen spelen in misdaad. Of dus je dus kan overvallen worden door woede of door verdriet. En dat ze daar in de middeleeuwen eigenlijk meer begrip voor hadden dan dat nu zo is. Oh, hoezo? Ik wil natuurlijk niet te veel van de aflevering weggeven. Nee, maar gewoon een beetje bazaal. We zien dus bijvoorbeeld soms vrijspraak wanneer een vrouw wordt overvallen door heftige melancholie. En dat heeft dan ook weer te maken met dat in de middeleeuwen, en dat is eigenlijk iets wat uit de klassieke oudheid komt, je hebt lichaamssappen en die bepalen hoe jij als persoon bent. En dat hangt ook weer samen met de planeten en de stand van de sterren en dergelijke. Ja. Dus als jij te veel van melancholie hebt, dan is je lichaam niet in verhouding en dan vertoon je gedrag wat je eigenlijk niet zou moeten vertonen. Mm-hmm. En iemand die daar heel erg door wordt overvallen, en die doet uit die emotie een bepaalde handeling, dan kan ze eigenlijk dan in dat geval niet zoveel aan doen. Of als een man wordt overvallen door extreme woede, omdat hij te veel bloed in zijn lichaam is en heeft, zo zien ze dat dan, en daardoor heel erg opgefokt is. Dan is dat een reden om coulanter met zo'n persoon om te gaan. Ja. En we hebben het in die aflevering ook heel erg over de moderne parallel met ontoerekeningsvatbaarheid. Zo zouden we dat misschien nu zien. Ja. En hoe daar nu en toen mee werd omgegaan. Ja. We gaan zo meteen ook in op een paar verhalen uit jullie podcast. Heb je eigenlijk een favoriet verhaal? Hoe verder we komen, hoe meer dat er worden. Ja. Denk ik. De derde die we hebben gemaakt. Ik zeg wel een beetje aan het begin vind ik onze aflevering nog een beetje als de eerste pannenkoeken. Ja, precies. Maar toch is de derde wel een favorietje. Omdat dat een magisch complot is tegen een paus. En die paus zetelt dan in Avignon. Misschien weten mensen dat wel. Want je hebt een pauselijk paleis in Avignon. Ja. En daar Dat komt omdat er op dat moment een beetje ruzie is over waar de paus zetelt en wie er het machtigst is. Is dat de koning of de paus? Dus de pausen zitten in Avignon. En op dat moment is er een bisschop en die heeft eigenlijk een ruzie met die paus. En die verzint dan een heel plan om die paus om te leggen. En dat doet hij door het is een beetje voodoo avant la lettre. Dus hij maakt een soort poppetje en dat verstopt. En dat poppetje symboliseert die paus. En dan stopt hij allemaal rare kruiden bij. En dat verstopt hij weer in een brood. Oh. En dat brood wordt gesmokkeld naar het pauselijk paleis. En ik vind dat een heel goed verhaal. Ja. Maar lukt het? Nee. Oh. Nee. Nee, dus uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet, maar hij wordt wel gepakt en bestraft. En we hebben dus die hele rechtszaak rondom dit. En daarom weten we hiervan. En dat, ja, ik vind dat de krent uit de pap. Dat je dat soort verhalen kunt. En dan hebben jullie het dus vooral over hoe die rechtszaak gegaan is. Ja, maar dus ook omdat we die rechtszaak hebben en omdat daar wordt beschreven wat er allemaal is gebeurd in aanloop naar het moment dat hij gepakt wordt, kunnen we dus die zaak reconstrueren. Wat beweegt die bisschop om dit te gaan doen? Wie zijn zijn handlangers? Wat kwam er allemaal bij kijken en waarom? Ja. Ja. Waarom maakt deze zaak dan zoveel indruk op jou? Omdat dit dan toevallig weer zo'n voorbeeld is van iets wat we nu absoluut niet ons kunnen voorstellen dat je dit doet. Ja, en daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Heb jij die nu luistert ondertussen vragen hierover? Die mag je natuurlijk stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Dat mag je dit hele uur nog doen. Jij bent niet alleen podcastmaker, je bent vannacht ook de DJ. Dus jij hebt de muziek ook mogen uitkiezen. De eerste is in thema, denk ik. Florence and the Machine wilde je graag horen met Witch. Welke heks? Waarom die? Ook omdat die misschien wel gelinkt is aan een andere zaak. Maar misschien is dat iets voor na het nummer. Maar omdat magie af en toe wel een rol speelt in onze podcast-afleveringen. En ook omdat het beeld op magie in de middeleeuwen anders is dan bij ons nu. We gaan er naar luisteren. En dan gaan we zo meteen de zaak ook bespreken. Ik ben benieuwd. Florence and the Machine is dit. And it's my Oh, Florence and the Machine hoorde je met Witch Witch. Ja, Femke, ben ik toch heel benieuwd welk verhaal hierbij hoort. Nou, dat is een recentere aflevering die we hebben gemaakt. Mm-hmm. Die hebben we genoemd 4 bruiloften en 1 brandstapel. En ja, ik zie je kijken. Ja, hallo. Een soort 4 weddings and a funeral, maar dan heel, op een heel nare manier. De grap erachter, ja. Nou ja, we kregen op een gegeven moment ook aanvragen van kunnen jullie eens een zaak hierover behandelen of mm-hmm. deze zaak behandelen. En vaak kregen we de vraag, willen jullie een heksenvervolging doen? En nou ja goed, als je het hebt over vooroordelen over de middeleeuwen is een van de vooroordelen de heksenvervolgingen. Mm-hmm. We associëren dat vaak ook bij de middeleeuwen, maar dat is eigenlijk iets wat uit de 16e en 17e eeuw komt. Het speelt zich bijna niet af in de middeleeuwen. Okay. Maar we dachten okay, we gaan toch zoeken en... Die zaak die gaat over de allereerste heksenvervolging in Ierland in 1324. En dat is echt een hele bijzondere zaak, omdat het heel erg gaat over de verandering van de kijk op magie en hoe strafbaar dat is. En dat is eigenlijk de aanloop naar hoe het in eeuwen daarna met een heel inquisitieverhaal behandeld gaat worden in Europa. En daar zien we de eerste stappen daarin. Dus ik dacht, ja, ik moet dat wel eigenlijk even noemen. En ik vond een mooie parallel met dit nummer, wat we net gehoord hebben. Maar wat we hier zien is een vrouw die haar mannen vrij snel verslijt. Dus we komen er echt een paar keer tegen een bron en ze trouwt opnieuw. En drie jaar later... Dus je opeens haar naam weer ziet staan. Ja, ja, en dan is ze weer met de volgende getrouwd. En die mannen overlijden allemaal onder verdachte omstandigheden. Hoe? Ze worden ziek en dan sterven ze. Oh, wauw. En ze zijn eigenlijk te jong om al te overlijden. En wat we ook zien is dat deze dame in kwestie er steeds rijker op wordt. Dus ze vergaart behoorlijk wat rijkdom door het overlijden van die mannen. Er zit ook een aspect in van... Is deze vrouw slecht bezig? Is deze vrouw... heeft ze gewoon pech? Kan ook. Ja. En er is een bisschop die ze helemaal op tilt slaat hierover. En wat de grap is deze bisschop wordt benoemd door een paus. En dit is de paus uit het magische pauscomplot, wat ik net al even noemde. Ja, is die weer. Ja. Daar is die weer. Dus dat haakt ook een beetje in elkaar. Die paus is door het hele complot heel erg angstig geworden voor magie. Dus die gaat allemaal regels instellen, kerkelijk recht instellen, om dat aan banden te leggen, zeg maar. Dus je ziet, vanaf dat moment gaat dat beeld een beetje veranderen. Waar magie eerst mag, als jij daar niemand mee kwaad doet, als jij daar, je buurvrouw mee beter wil wensen of iemand verliefd op je wil laten worden, dan is dat in principe allemaal oké. Okay. Ja. Ja, verwond je daar iemand mee, vermoord je er iemand, dan is het niet oké. Okay. Dat is in principe de regel. Mm-hmm. En op een gegeven moment zeggen ze nee, magische toestanden zijn des duivels en de duivel is slecht, is de oorsprong van al het kwaad in deze wereld en dat moeten we gaan opsporen. En dan krijg je ook dat mensen zichzelf niet meer mogen verdedigen. Dus dat het eigenlijk je bij voorbaat schuldig bent, tenzij je het tegendeel kan bewijzen in plaats van andersom. Oh ja, ja. Dus het wordt steeds moeilijker. En die bisschop die wordt getraind onder die gekke paus. En die komt dan in Ierland en die gaat dat ook najagen daar. Waar dat nog helemaal niet zo gewoon is. Dus je ziet dat het recht van de stad en van het graafschap, die nog gewend zijn op de oude manier te functioneren, en hij in zijn nieuwe kerkelijke recht gaan botsen. En dat wordt een enorm, enorme strijd, waar we het dus in die podcast over hebben, waarin die vrouw een beetje er tussenuit knijpt. Ja. En ermee wegkomt. Ja. En dit valt eigenlijk op in jullie verhalen, is dat de rol van magie vaker wordt besproken. Mm-hmm. Hoe belangrijk was magie toen? Ja, vrij belangrijk, want ze vinden dat dus helemaal niet zo gek. In eerste instantie wat ik al zeg. Als je daar niemand mee schaadt, dan is dat prima. We zien ook allerlei soorten bijgeloof. We hebben een heilige hond ergens in de middeleeuwen, omdat er dan een mirakel zou zijn gebeurd. En die wordt aanbeden. Je ziet dat er dat mensen wassen poppetjes maken. Handen, voeten. Bijvoorbeeld als je pijn hebt aan je voet, dan maak je daar een poppetje, een soort wassen voetje van. En dat breng je naar een altaar van een heilige in de hoop dat dat... dat die heilige dan snapt dat jouw voet zeer doet. Dat hij daar even wat mee gaat doen. En dat zijn allemaal soort van bijgelovige, magische ideeën over hoe je de wereld beter kan maken. En dat is ook oké. Ja. Als je daar echt kwaad mee wilt, dat is niet oké. Nee, hoe is dat dan toch weer uit onze maatschappij een beetje verdwenen? Ik denk dat de kerk daar een behoorlijke hand in heeft gehad. Mm-hmm. En wat precies wat ik zeg is dat gaat veranderen. Dus dat dat alles wat er maar een beetje naar tovenarij ruikt, echt misdadig gaat worden volgens het kerkelijk recht. En dat wordt op een gegeven moment ook overgenomen door het seculiere recht. Ja, dan houdt het op. Dan wordt het steeds moeilijker. En dan ben je bij het minste geringste schuldig. En dan krijg je dus in de 16e en 17e eeuw dat vrouwen die ja meestal alleen zijn en zichzelf bedruipen, maar de buurvrouw wordt ziek, dan is dat haar schuld. Ja. Dan krijg je dat. Ja, en ik vind dit dus een hele opvallende mix eigenlijk. Omdat dus magie toen belangrijk was en groot, maar de kerk en het christendom waren ook heel groot in de middeleeuwen. Hoe kan dat samen bestaan? Nou, omdat het in eerste instantie heel erg geaccepteerd is. Je hebt daar ook gewoon bisschoppen die daar naast een soort van heilig verklaarde fonteintjes staan. En dat mag. Ja. Daar doen ze niks aan. En dat maakt het zo interessant. Dus wij denken nu altijd, de kerk is daar heel erg in tegen. Maar dat was het in eerste instantie helemaal niet. Nee. Bijgeloof is prima. Wanneer zijn ze dat toch geworden? Ja, een beetje zo aan het eind van die middeleeuwen zie je dat dus veranderen. Dan krijg je ook ketterij wordt een ding, tempeliers worden vervolgd. Alles wat niet in heidendom wordt vaak een bekend woord. Ja, ja zeker. Ja. Alles wat niet in het straatje past, dat hoort er niet bij. Ja. Valt de kerk ook in die tijd vaak onder de daders van de middeleeuwse zaken? Niet altijd, nee. Kunnen er wel een rol in spelen. Maar de zaken die wij tot nu toe hebben behandeld, ja, dat zijn toch meer opgefokte graven. We hebben dan in het geval van die paus wel echt een bisschop die zich misdraagt. Dus dat komt zeker voor. Maar niet grootschalig. Want wie waren vooral de daders dan toen? Ja, dat wisselt per zaak. We hebben het heel vaak over toch wel misdaad in de hogere kringen. Dat komt ook omdat die beter gedocumenteerd zijn dan Jantje uit het dorp. Mm-hmm. En dan is het vaak ook een politieke twist. Dus ze hebben ruzie over wie de opvolger wordt van de troon of van het graafschap of zelfs van het bisdom. En dan krijg je intrige, moord, elkaar buitenspel zetten en alles wat daarbij komt kijken. Ja. En ik denk dat afkomst of vooral sociale status ook wel een rol speelde toen. Ja. In welke zin? Het lastige is aan de lagere kringen dat we daar minder goed gedocumenteerde bronnen van hebben. Dus dat we het niet helemaal weten. Mm-hmm. We zien wel dat 40% ongeveer van de misdaden uit de late middeleeuwen zijn dat wat we noemen agressiemisdaden. En dat daar is de lagere klasse wel in meegenomen. Dan hebben we het echt over rechtbankdocumenten waarin bij wordt gehouden hoeveel gevallen er zijn. En dan moet je denken aan moord of aan doodslag of aan mishandeling. Maar het is in principe moet je het ook zo zien. In de middeleeuwen mag je gewoon met een wapen rondlopen. En of jij dan een graaf bent of gewoon de smid uit het dorp. Als er te veel alcohol in zit of je bent toevallig een beetje agressief, mm-hmm, dan loopt het al snel uit de hand. Ja. Ik denk niet dat daar enorm veel verschil in zit. Als ik nee, maar je zegt wel dat de lagere klasse uit die tijd dat slechter gedocumenteerd is. Ja. Is dat ook omdat het eigenlijk als minder belangrijk werd gezien als daar wat gebeurde? Klopt. Ja, als het gaat om een koning die vermoord was, dan moeten we daar allemaal van weten. Dus dat wordt in den treuren beschreven. Ja, ja. Laten we ook zo'n verhaal van hoge klasse uitlichten. Eentje die ik zelf al wat langer ken, maar altijd bizar heb gevonden. De veroordeling van een lijk. Ja. Wat is hier gebeurd? Ja, dat heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met wraak. Dus in de vroege middeleeuwen is er een paus geweest die op een gegeven moment overleed. Werd begraven. En zijn opvolger, die had blijkbaar een beetje een grudge tegen deze paus. Ja. En die besloot die overleden paus weer op te graven en op een troon te zetten en hem te gaan berechten voor allerlei misdaden die hij dan een beetje verzon. Maar echt een soort poppenspeler is dat lijkt toen bespeeld, toch? Dat klopt. Er werd een hele jonge diaken achter gezet die antwoord moest geven namens de overleden paus. Maar waarom? Waarom? Nou, dit wordt ook in de bronnen beschreven als de meest bizarre rechtszaak die we hebben in de middeleeuwen of in het kerkelijke geschiedenis überhaupt. En ook in de middeleeuwen vonden ze dit niet oké. Dus er is vrij snel na die rechtszaak al besloten, we gaan nooit meer iemand opgraven en berechten. Dat hoort niet. Nee. Dus het is heel ongewoon, maar het is ook heel ongewoon voor de middeleeuwen. Ja, en maar toch is het gebeurd en gedocumenteerd. Wat was de reactie van het volk bijvoorbeeld hierop? Weten we dat? Hierin zit ook een soort politieke intrige. Want de paus die hem opvolgde, die was kamp van een opvolger van het Rijk toen. Een Italiaanse opvolger in, Frankische Rijk. Weet niet meer. Nee, het Heilige Roomse Rijk. En de paus die overleden was, was voor een opvolger die kwam meer uit de Duitse gebieden. En dat speelt waarschijnlijk een rol. Maar veel historici denken dat de paus die dit heeft veroorzaakt ook niet helemaal helder was. Nee. Zeg maar. Nee, dat lijkt me dan ook niet, toch? En we weten ook uit documenten dat aanwezigen bij deze rechtszaak over het algemeen vol afschuw waren. Ja. Dus ja, dat ze dat ook verplicht voelden om daarbij te zijn, maar eigenlijk helemaal niet op hun gemak waren. Nee, zouden we dan ook dit een moment in de geschiedenis mogen noemen dat de mensen eigenlijk, nou niet voor het eerst, maar wel dachten, nou ja, die kerk, de rol van de kerk, dat mag wel wat minder. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, want daarvoor was de grip te sterk. Wel, dit kunnen we niet doen. Maar dat beslissen ze binnen de kerk ook. We zien in de middeleeuwen heel vaak dat er concilies zijn of momenten waarop ze gaan zeggen, oké, we moeten het op deze manier aanpakken. En de manier waarop we het voorheen deden is niet oké. Dus we gaan dat weer een beetje aanpassen. Soms ten goede, soms ten slechte. Ja, het is heel moeilijk om dat met een moderne oog te zeggen van ja, daar gaat het mis. Of daar wordt het beter. Of daar worden mensen kritisch. Ja. Dat is over zo'n tijdspanne. En het christendom is dan nog heel jong ook. Ja. Want we hebben het hier over de 8e eeuw. Mm-hmm. Vind je dan ook dat we dat te veel doen? Dat we met de blik van nu naar de middeleeuwen kijken? Daar hebben we het in de podcast vaak over. Maar je ontkomt er niet aan. Want nee. Dat is hoe we zijn. Hoe wij denken ook. Hoe wij denken, ja. Dus uiteraard projecteer je. Ook omdat wij denk ik nooit helemaal kunnen begrijpen hoe men dacht. We kunnen het een beetje reconstrueren. Dat is wat wij proberen. Op basis van bronnen, getuigenverslagen. Maar toch, ja, wij hebben ons eigen referentiekader. En daarmee bekijken we en analyseren we dit. Ja, en hoe weten we dan dat die bronnen bijvoorbeeld kloppen? Want we weten ook van de middeleeuwen dat bijvoorbeeld bij vertalers, als zij een boek vertaalden en het beviel ze niet, dan werd het gewoon veranderd. Ja. Hoe weten we dat dat niet bij deze dingen is gebeurd? Nou, dat weten we niet. Nee. Daar zijn we ook wel kritisch op, hoor. En we maken ook vaak de opmerking van, nou goed, deze geschiedschrijver schrijft over deze rechtszaak, maar hij schrijft er pas over 10 jaar na de gebeurtenis. Ja. Dat is in die tijdspan eigenlijk nog best wel snel. Ja. Maar hoe verder je ervan afkomt, hoe vaak zie je hoe uitgebreider die verhalen worden. Dus ook dat daar waarschijnlijk het een en ander wordt toegevoegd. En dan moet je wel je vragen gaan stellen van, in hoeverre klopt dit verhaal nog? Ja. En zeker als het, denk ik, door een overwinnaar is opgeschreven. Ja, de overwinnaars schrijven de geschiedenis. Ja, maar daarom. Ja, ja, klopt. Ja, maar ben je dat daar is dan ook kritisch op? Of? Uiteraard. Ja, we plaatsen altijd de kanttekeningen. Dus dat is wat we vertellen eerst een beetje wat er is gebeurd. En dan komen de bronnen altijd aan bod. Van hier wordt het in opgeschreven en dit is ongeveer wat zij vertellen. En hier zien we dat er dingen worden toegevoegd die waarschijnlijk niet helemaal kloppen. En dan proberen we toch een beetje soort van te filteren van wat is de oorsprong? Wat klopt er wel en wat klopt er niet? Dat kunnen we niet volledig. Nee. Maar goed, we doen dit ook om je een beetje mee te nemen in het verhaal. En ja, dan ontkom je denk ik ook niet aan dat je soms dingen vertelt die misschien niet helemaal zo hebben plaatsgevonden. Nee. Zometeen gaan we hier verder over spreken. Zit je nu te luisteren, heb je hier vragen over? Die mag je natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. Die is gewoon gratis te downloaden. We gaan ondertussen wel weer naar muziek luisteren. Phil Collins wilde je horen met In the Air Tonight. Waarom die? Ja, ik ben een enorme Phil Collins fan. Ik ben hiermee mee opgegroeid. Mijn ouders hebben dit erin gestopt. En uiteindelijk dacht ik ook, dit nummer gaat volgens mij niet over misdaad. Maar er is heel lang zo'n soort verhaal rondom geweest. Oeh. Dat volgens mij zit het ook in een nummer van Eminem. Dat Phil Collins een misdaad zou hebben zien gebeuren. Dat nummer daarover gaat. Is niet zo. Het is een broodje aap verhaal volgens mij. Maar ik vind het desondanks een mooi nummer. We gaan er naar luisteren. Phil Collins is dit. Heb je dus vragen? Stel die in de NPO Radio 1 app. Zou een misdaad hebben gezien, is toch niet helemaal waar. Maar er is wel een mooi nummer over. In the Air Tonight hoorde je van Phil Collins. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Femke van Hilten. Zij maakt samen met Sander Nicolai de podcast Snodelieke Zaken over misdaad in de middeleeuwen. Ja, Femke, we hebben nu veel verhalen gehoord die je bespreekt tijdens de podcast. Wie zijn je luisteraars eigenlijk? Weet je dat? Ha, goeie vraag. Niet volledig. We begonnen uiteraard met vrienden en familie. Ik denk elke podcast. Maar het is wel door gaan rollen. Heb ik het idee? We kunnen bijvoorbeeld wel. Spotify houdt het altijd wat lekker bij. Ja. Wij weten dat we ongeveer 25% Vlamingen zitten. Dat vind ik dan weer heel erg leuk. Vlamingen? Vlamingen. Waarom zijn Vlamingen zo geïnteresseerd in de middeleeuwen? Nou ja, of in true crime. Ja, dat kan dat ook. Dat weet ik niet. Ik moet wel zeggen, we hebben al best wel wat zaken die zich in de Vlaanderen afspelen behandeld. Dus misschien komt het daardoor. Ja. We zijn ook, kwam Sander eigenlijk laatst achter, gelist op het kanon van Vlaanderen. We hebben daar ook een van Nederland. Dan kun je alle geschiedenis van nul tot nu eigenlijk vinden van Nederland. En Vlaanderen heeft ook zo'n kanon. En daar staan wij ook in genoemd. Oh, wat tof. Met een aantal van onze zaken, ja. Ja, heel tof. Maar de middeleeuwen zijn ook nog best populair. Er zijn ook allemaal van die naspeelactiviteiten en festivals. Waar ligt het aan, denk je? Ik denk, omdat het ook wel een soort romantiek om zich heen heeft. Mm-hmm. Die ook niet altijd even correct is. Maar nee. En series als Game of Thrones of Vikings. Nu The Witcher, die spelen daar denk ik handig op in. En het is toch een soort fantasiewereld waar je in kan ontsnappen. Het heeft iets oers en iets waar je misschien voor een deel wel wat bij kan voorstellen en in kan verplaatsen en daardoor er misschien lekker mee kan wegdromen. Ja. Ik denk dat het daarom wel een populair thema is in literatuur of in films of in evenementen. En het mythische ook misschien, want op die naspelactiviteiten zie je ook opeens trollen rondlopen en elfjes. En dat is natuurlijk niet feitelijk, maar wel iets wat toen een rol speelde. Niet helemaal hoor. Want dat zijn ook wel uitvindingen van fantasy schrijvers. Ja. Ik denk dat een gemiddelde middeleeuwer zeker niet weet wat een ork is. Eigenlijk. Nee, ik ook niet. Maar wat is een ork? Een ork. Een ork is een soort trollenfiguur. Dat komt voor in Lord of the Rings. Dat is bedacht door Tolkien. Ja, dat zijn grote woeste wezens. Ja. Een soort Shrek, maar dan. Dus dat zijn mythes die later zijn toegevoegd eigenlijk. Ja, dat zijn gewoon uitvindingen van fantasy schrijvers. Ja, en je was zelf ook een van de organisatoren, of je zat in de organisatie van Kasselfest. Klopt. Wat is dat precies? Dat is een heel groot fantasy festival bij Kasteel Keukenhof in Lisse. Dat was vorige week. We organiseren dat ieder jaar in het eerste weekend van augustus. Het is een muziekfestival met een fantasy sausje. Dus we hebben 3 podia met allemaal toffe muziek. Folkmuziek, wereldmuziek. Er zitten elektrische invloeden in. Je kan er dansworkshops doen, je kan er boogschieten. Er is een hele grote markt. We hebben allemaal woeste entertainment rondlopen. Ja, dat is een soort belevenis eigenlijk. Ja, en daar komen veel mensen verkleed, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Als fantasy, maar ook als middeleeuwfiguren? Ook. Als piraat, als viking, als Pikachu, wat je maar wil. Oh. Ja, maar daar zit eigenlijk geen grens in. Nee. Nee. Nee. En wat is dan de reden, denk je, omdat daar dus veel fantasyfiguren rondlopen, maar ook veel middeleeuwse figuren, dat middeleeuwen en fantasy zo goed werken samen? Ik denk dat mensen gewoon heel snel bij fantasy denken aan iets wat zich afspeelt in een soort middeleeuwse setting. Ja. Dus eigenlijk niet eens zozeer de tijd, maar een setting. Met bruine kleuren en kastelen en ridders. Dat zijn die elementen die je denk ik snel bij fantasy ziet. En dan is het dus inherent aan de middeleeuwen. We zien ook dat fantasy schrijvers als Tolkien, dat was een medievist of een middeleeuwkundige. Dus die wist ook gewoon veel van de verhalen die daadwerkelijk uit de middeleeuwen kwamen en gebruikte dat in zijn eigen fantasyverhalen. Ja. En hij is niet de enige. Dus het is een beetje zo ontstaan, denk ik. Ja, en ook in de muziek komt het veel voor de middeleeuwen. Een voorbeeld daarvan is zelfs een nummer uit de jaren 60, Scarborough Fair. Ja. Are you going to Scarborough Fair? Ja, Simon & Garfunkel. Hier zit een beetje die oude stijl in. Het is een traditional dit, hè? Ja, waarom werkt dat? Want het is dus heel populair met middeleeuwse muziek zelfs. Ja, Dat bewijzen jullie ook met Castlefest. Zeker. Ik denk dat het een beetje iets magisch heeft. Wat is de magie voor jou? Voor mij? Nou, ik moet zeggen, over het algemeen luister ik toch wel naar wat meer hedendaagse muziek. Mm-hmm. Maar het heeft iets dromerigs. Dit is bij uitstek een voorbeeld van die dromerigheid. Ja. Je kan jezelf helemaal wanen op die Scarborough Fair. Je ziet jezelf daar lopen in je middeleeuwse tenuutje met je mand aan je arm, denk ik. Ja, dat is ook een beetje een geromantiseerde versie Zeker. Van de middeleeuwen. Ja, absoluut. Is dat niet ook een beetje een probleem? Want je wilt toch wel feitelijk blijven, lijkt mij. Ja. Want het was ook niet voor iedereen een hele leuke tijd, om het even zo te noemen. Nee, ja, dit is het lastige aan de middeleeuwen. En dat we een periode van 1000 jaar op één berg gooien en zeggen, dit was het. Want dat was het niet. En hoe het in 800 ging is anders dan 1200 of 1500. En ook hoe steden eruit zien of hoe de levensomstandigheden waren. En je ziet twee bewegingen. Enerzijds is de beweging heel erg, het is vies en achterstallig. En mensen wisten eigenlijk helemaal niet wat ze aan het doen waren. En aan de andere kant heb je dat hele romantische beeld met jonkvrouwen met van die pointy hats, weet je wel. En mannen met van die pointy shoes. En ze leefden allemaal grote ridders, draken. Een bal. En beide is niet correct. Dus daar wil jij een soort balans in vinden? Ja. Lukt dat een beetje? Dat hoop ik. Maar dat is een beetje aan de luisteraar. Ja. Want jullie maken verhalen ook niet mooier dan ze zijn, toch? Want we hebben het net over dat er ook veel mythes bestaan. Nee. Dus het lijkt me ook niet nodig, bijna. Nee, dat hoeft niet. Verhalen zijn al een beetje geromantiseerd misschien. Nee. Als wij vertellen over een theorie bijvoorbeeld in een misdaadzaak, waarbij wij twijfels hebben of het klopt, dan zeggen we dat ook. We schetsen wel hoe wij denken dat het is. Ja, zwakt dat het verhaal niet een beetje af? Nee, dat denk ik niet. Nee. Zijn er eindeloze verhalen eigenlijk? Als in, ik kan dit nog heel lang doen, bedoel je? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Want? Nou ja, dat klinkt dan ook meteen weer zo cru. Maar misdaad en moord is van alle tijden. Dus en als je een periode van 1000 jaar hebt om uit te putten, dan zijn dat er heel erg veel. Ja, want jullie hebben iets van, wat is het, 30 afleveringen? Ja, op dit moment zoiets. Ja, waarvan dus bijna allemaal Europa. Dus alleen hier al is het. Ja. Meer dan genoeg te vinden. Meer dan genoeg. En wat ik zei, we hebben nog een database vol zaken die we nog willen doen. En als ik bezig ben met zoeken, dan vind ik vaak ook weer zo 5 nieuwe. Ja. Wat ben je eigenlijk verder nog van plan met de podcast? Heb je ideeën? Wil je uitbreiden? Wil je iets? Sander wil heel graag merchandise. Dus misschien dat we ooit sokken hebben of zo. Kleine draakjes. Ja, precies. En verder, ik zou het denk ik leuk vinden. Maar ik weet niet of dat ooit lukt. Maar dat zou heel leuk zijn om er een keer een boekje van te maken. Met de, weet ik veel, de 10 tofste, bijzonderste zaken die we behandeld hebben. Klinkt ook een beetje cru bijna. Ja, tof is niet het goede woord. Nee. Heb je gelijk. Meest interessante zaken, ja. Ja, en de podcast heet dus Snodelieke Zaken. Waar kan ik hem vinden? Ja, waar niet? Hij staat eigenlijk op alle podcastplatforms. Dus Spotify, Apple, Google, YouTube. Zoek en je zult vinden. En hij wordt dus gemaakt door Femke van Hilten en Sander Nicolai. Dank je wel alvast. We sluiten wel af met jouw laatste muziekkeus. Je wilde graag Take Me to Church horen van Hozier. Waarom die? Nou ja, omdat we het best wel veel over de kerk hebben gehad. Over het kerkelijk recht. Dus ik dacht, dit is bij uitstek een nummer wat daar dan bij aansluit. Femke van Hilten, dankjewel dat je hier wilde zijn. We gaan er naar luisteren. En de podcast heet dus Snodelieke Zaken en kan je overal vinden. Dankjewel. Thanks. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog in the shining light. I'll tell you my sins and you can shop. Hozier hoorde je hier in de nacht van NPO Radio 1 met Take Me to Church. Daarnet was ik in gesprek met Femke van Hilton van de podcast Snodelieke Zaken. Wil je dat gesprek er nog een keer beluisteren of viel je er midden in? Dat is straks te vinden in je favoriete podcast-app. En natuurlijk op de website van NPO Radio 1. Blijf voor nu nog eventjes luisteren naar je radio. Want zometeen gaan we verder met bijzondere Europese verhalen. En gaat natuurlijk ook Esmee Usmani weer een woordkunst voor je voordragen. Dat allemaal zometeen. Eerst het NOS-journaal. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Deze afdeling is daarom voorlopig gesloten. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het gelekte water weg te krijgen. Het lek is inmiddels gedicht. Het is nog onduidelijk wanneer de spoedeisende hulp weer open kan. In Iran is opnieuw een aanslag gepleegd op een Sjiïtisch heiligdom. Volgens staatsmedia drongen twee mannen het gebouw in de stad Shiraz binnen en openden het vuur. Daarbij is tenminste één persoon omgekomen en zijn zeven anderen gewond geraakt. Eén van de schutters zou zijn opgepakt. Vorig jaar oktober werd het heiligdom ook aangevallen. Toen werden 15 bezoekers doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De aanslag van gisteren is nog niet opgeëist. Een aflevering van een kinderserie met daarin de veroordeelde acteur Thijs Reumer is offline gehaald. Een herhaling werd gisteren uitgezonden op NPO 3 en dat leidde tot verontwaardigde reacties van kijkers. Daarop haalde de NTR de aflevering van Kamp Cookie Lookie van NPO Start. De acteur is veroordeeld voor onder meer het versturen van naaktfoto's naar minderjarigen. Veel inwoners van Didam en Zevenaar moeten hun kraanwater eerst 3 minuten koken voordat ze het kunnen drinken. Dat adviseert Vitens. Het drinkwaterbedrijf heeft te kampen met een enterokokkenbacterie in een waterreservoir tussen Didam en Zevenaar. Vorige week was het drinkwater in Didam ook al besmet met die bacterie. Het weer vannacht helder met landinwaarts wat mist. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen breekt de zon af en toe door. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuidoosten. Later op de dag kan het in Limburg ook lokaal regenen of onweren. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Als je net inschakelt, welkom bij de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. Ja, net was ik een uur in gesprek met Femke van Hilton over misdaad in de middeleeuwen en haar podcast Snodelieke Zaken. En dat is terug te vinden in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Maar nu is het tijd voor iets heel anders, namelijk voor Spoken Word. En onze vaste woordkunstenares Esmee Usmani heeft weer een bijzondere bijdrage gemaakt. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. En als kunstenaar ben je continu bezig met het belichamen van creativiteit. En sta je eigenlijk altijd open om details te zien in het meest onwaarschijnlijke en het meest onopmerkelijke. En in deze spoken word tekst heb ik eigenlijk geprobeerd die gaven die kunstenaars bezitten om dat te vangen in deze spoken word tekst. De ene vindt het om de hoek op een lentedag in mei. En de ander vindt het door te zoeken in de dingen die voorbij. Het jagen op details van alles wat opmerkelijk is. Verzameld op een plek of doek. En zo vereeuwigen we een gebeurtenis. geven we gevoel een vorm. In kleuren of in klanken. Plaatsen we het in het licht en soms ook op de planken. Wij roeren en beroeren, we kneden en verbinden met ons hart als middelpunt om onszelf opnieuw te vinden. Een moment, een geur, een ogenblik, wij herscheppen werkelijkheid. Met onze ogen, hart en handen belichamen we creativiteit. Als een oneindige behoefte geven wij gehoor. Want het hart van een kunstenaar klopt door alles door. Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà. Voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève. Pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Barbara Pravi op NPO Radio 1. Voilà, hoor je. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Deze hele week maken we een wereldreis. En daarom hoor je dagelijks een aflevering van de podcast Sinan's Atlas. Waarin Sinan Can in gesprek gaat met een Nederlander die in het buitenland woont of daar lang heeft gewoond. En vandaag is het natuurlijk de beurt aan Europa. En daarom reizen we af naar een klein eiland in Denemarken waar een Nederlander burgemeester is. Atlas. Met Sinan Can. Welkom bij Sinan's Atlas, lieve luisteraar. En dus reizen we weer een half uurtje af naar een buitenland. Dat doet u niet alleen met mij, maar met een gast die een speciale band heeft met het land dat we gaan bespreken. En vandaag doen we dat met Marcel Meijer. Welkom, Marcel. Ja, bedankt. Ja. Marcel, we hebben allerlei verschillende gasten langs zien komen in dit programma. Kunstenaars, artsen, postzegelverzamelaars, ontdekkingreizigers. Maar we hadden nog geen burgemeester gehad. Oké. Okay. waar gaan we naartoe met jou? We gaan naar Denemarken, waar ik sinds 1992 woon. Ik heb in de 80e jaren daar mijn vrouw ontmoet. Heb eerst mijn studie nog afgemaakt in Enschede. Wat voor studie? Bestuurskunde. Dus dat past wel bij mijn job. Is wel is ook bijna de eerste keer dat het bij mijn werk past. Want jij bent geen burgemeester in Noord-Holland. Nee, ik ben burgemeester in de gemeente in Denemarken. De gemeente Samsø. Samsø. Ja, is een eiland midden in het Kattegat. 3700 inwoners. Hoe groot? Ongeveer 40 kilometer van noord tot zuid en 10 kilometer van oost tot west. Dus er is veel ruimte. Er zijn nog twee gemeenten in Denemarken die dunner bevolkt zijn. Maar verder veel natuur, veel landbouw, strand, prachtig eiland. Hoe kan dat dat een Groninger burgemeester in Denemarken is geworden? Nou ja, als je bestuurskunde gaat studeren, heb je natuurlijk altijd al interesse voor politiek. Ik ben geboren en opgetogen in Groningen. En ja, toen ik in Denemarken kwam, daar heb je veel ruimte. Ik vond ook dat ontzettend makkelijk. Hoe kwam je in Denemarken terecht? Ja, ik ging op vakantie naar Denemarken. Toen ook nog met mijn ouders. En toen ben ik in het bos mijn vrouw tegengekomen. Hoe heet je vrouw? Kirsten heet ze. Kirsten? Ja. En toen is die band toch wat sterker geworden gedurende een paar jaar. En waar ging je naartoe? Wat was de eerste? Ging je naar Kopenhagen? Of? Nee, ik ging naar Samsø. Daar woonde en werkte mijn vrouw. Ik voelde me daar ook ontzettend thuis al. Want zoals ik al zei, je hebt de ruimte. Je leeft op het platteland. Dus je raakt er ook ontzettend snel tussen. Tussen de bevolking. Word je gekozen als burgemeester? Want wij kennen dat natuurlijk in Nederland niet. Hè? Nee, je wordt gekozen als burgemeester. Indirect gekozen. De gemeenteraad kiest de burgemeester van. Maar je moet wel eerst gemeenteraadslid zijn om gekozen te worden. En je moet dan, als je de gemeenteraad kent, een coalitie gaan vormen. Net als bij de regeringsvorming eigenlijk. Dat is me nu twee keer gelukt en ik hoop dat het in november nog een keer gaat lukken. En zit je dan ook bij een bepaalde partij of is het onafhankelijk? Nee, ik zit voor de Sociaaldemocraten. En ik ben ook de eerste rode burgemeester op het eiland. Dat is ook wel, eigenlijk wel uniek, kunnen zeggen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Wat grappig. En heb je ook een campagne gevoerd, een verkiezingscampagne? Ja, zeker. Ja. Doe je dan? Dan loop je... Ben je aan het flyeren op dat kleine eiland waar een paar duizend man wonen? Nou weet je, toen ik bestuurskunde... Of zet je mensen onder druk? Ja. Wat heb je gedaan? Toen ik bestuurskunde studeerde, vond ik het altijd al een uitdaging om in de gemeentepolitiek echt dus de verschillen te laten zien. Ja. En dat heb ik, dat probeer ik dan altijd. En dat is toch wel vrij goed gelukt. En als je in gemeentepolitiek praat en over eilanden, dan heb je het altijd over de veerdiensten. Eigenlijk de veerdiensten voor als eerst in eigen handen te nemen. En dan ook de infrastructuur te verbeteren. Goedkopere tickets nu. Een nieuwe directe verbinding naar Aarhus. Zodat je gelijk een verbinding hebt tussen de grootstad Aarhus met 300.000 inwoners. En Samsø als buitengebied. En dat soort thema's heb ik eigenlijk opgeworpen. Dat heeft wel succes opgeleverd. Ja. Wat is dit voor eiland? Moet ik dan denken aan Vlieland? Nou, het verschil met de Waddeneilanden is vooral, denk ik, het landschap. We zijn wel veel stranden. Maar veel Waddeneilanden, daar heb je heel veel zand. En Samsø is gewoon heel vruchtbaar. Dus wij zijn een beetje de groentekamer van Denemarken. Je ziet aardappelteelt... Spruitjes, aardbeien, rode bieten, rode kool, witte kool, pompoenen. Daar zijn we heel bekend voor. En dat geeft ook een heel variërend landschap. Wat ook goed is voor het toerisme. Ja. En daarnaast is het toerisme ook ontzettend gestegen de afgelopen jaren. Dus het is een mooi eiland. Dus het zou voor mij... De reden om daar naartoe te gaan zou niet alleen maar Marcel Meijer moeten zijn, maar ook dat het eiland. Ja, ook het eiland, ja. Het is een fantastisch eiland. En zijn we ook bekend als de gemeente in Denemarken die het verst is met de ontwikkeling van de vernieuwbare energie. Ja. Dat trekt ook wel veel mensen. Maar vooral soorten, wat wij dan zeggen, bedrijfstoeristen. Dus journalisten, ook mensen van gemeenten, provincies uit het buitenland. En dat verhaal is al wat oud en vervaagt ook wel een beetje, maar er komen nog steeds mensen daarvoor, ja. En je zei, je vrouw, Kirsten, die komt van het eiland. Wat doet zij voor werk daar? Oorspronkelijk komt ze niet van het eiland, maar ze kende wel veel mensen op het eiland al. En ze zit in de zorg. Ze werkt op ons ziekenhuis, zoals we dat noemen. Is niet echt een ziekenhuis meer, maar we hebben nog wel een acute post, zeg maar, voor ongevallen. Hoe was het voor haar, maar überhaupt met corona in Denemarken? Ja, wel een shock natuurlijk. Net als op andere plekken. Maar op Samsø en op een eiland dan lig je toch nog wel geïsoleerd en wel afgelegen. En dan vooral als de mensen ook de gelegenheid krijgen om thuis te werken. Dus vanaf maart 2020 tot aan eigenlijk oktober, november hebben we heel weinig gemerkt van de corona. Toen hebben we wel een golf gehad. Er zijn ook wat mensen overleden op het eiland. Personeel van de gemeente, ook van het ziekenhuis, is wel besmet geraakt. En dat was wel een moeilijke, tijd. Maar in februari is dat dan over. En dan merken we er eigenlijk heel weinig van. Ja, we gaan met jou naar Denemarken. Er zijn toch best vaak veel Nederlanders op vakantie naar Denemarken. Ze vinden dat toch een bijzonder land. Ik heb niet zoveel van Denemarken gezien. Ik heb eigenlijk alleen maar Kopenhagen gezien. Wat ik een hele mooie stad vond. Maar wat zijn voor jou de mooiste, misschien wel de bijzondere plekken in Denemarken? Ja, de bijzondere plek in Denemarken. Ik vind, mag geen Samsø zeggen. Nee, mag geen Samsø zeggen. Je mag niet je gemeente promoten. Nee, heb je al gedaan nu? Dat zal ik niet doen, nee. Nou, wat ik vind, daar is je ten zuiden van Aalborg heb je een gigantisch groot natuurgebied. Dat is vroeger een turf- en veeninwinning geweest. En dat is helemaal teruggeschapen naar natuurgebied. Het is ook landbouw geweest, maar dat was ook niet zo effectief. En dan hebben ze dat helemaal teruggegeven aan de vogels. En reeën zijn ook elanden uitgezet. En zoiets vind ik toch wel heel... vind ik wel fantastisch dat je echt zo'n groot gebied terug gaat schapen naar de natuur. Daar heb ik heel veel waardering voor. En dat zou ik ook graag in mijn eigen gemeente navolgen. Dat vind ik ontzettend prachtig. Zo'n groot stuk eigenlijk teruggeven aan de natuur. Ja, en, ja precies, ja. Ja. Dat is een heel mooi natuurplek. Kopenhagen, is dat de stad wat de moeite waard is? Ja, Kopenhagen zegt me niet zoveel. Nee. Ik kom er wel vaak naar vergaderingen. Ik heb ook een rol als bestuursrechter in Kopenhagen. De stad zelf zegt me niet zoveel. Wat vind jij een leuk stad, Aarhus? Ja, Aarhus... vind ik ook wel aardig, ja. Maar dat is wel goed uitspreken. Ja. Ik wilde zeggen hoe Chinees, maar dat is natuurlijk perfect nu. Maar je ziet, ja precies. Maar je ziet, je hebt... Aalborg vind ik wel leuk. Maar het is meer de grootte die een beetje bij mijn karakter past, denk ik. Je hebt wel alles in Aalborg. Maar het is toch ook nog... Het is een stad van 125.000 inwoners. Eigenlijk zeg je gewoon rustiger. Dat Denemarken gewoon saai is. Nou, als je kijkt... We zetten deze uitzending meteen door richting Denemarken. Als je gewoon kijkt naar de steden, vind ik misschien wel, ja. Die steden, dat zeggen me niet zoveel. Maar ja, ik ben ook een man die het platteland opzoekt. Dus, ja, je houdt ook niet van Amsterdam. Nee, vind ik ook niet zo leuk. En ook niet van Groningen. Groningen nog wel, ja? Hoor. Ja, maar Amsterdam zegt me ook niet zoveel. je had net een beetje over voetbal. Maar het leeft wel heel erg in Denemarken. Hè? Ik bedoel, het leeft in Nederland, hè? Met onze Oranje Legioen. Maar die Denen, die zag ik ook op verschillende wedstrijden, ook in het stadion, ook met grote getalen. Ja, maar Denen zijn ook over het algemeen wel wat chauvinistisch. Maar je hebt ook een land met 6 miljoen inwoners, wat toch... op zich is het ongeveer hetzelfde als dat er in de stad Hamburg wonen. Ja. En dan ben je als buurland van Duitsland en Zweden. Men ziet ook Engeland als buurland. Dan voel je toch heel gauw de underdog. En dat zie je heel gauw in Denemarken. En als er dan succes is, vooral op het gebied van sport ook, dan gaan ze dat ook ontzettend vieren. En dat zag je nu ook. Ja. Als we... de steden zeggen je dus niet zoveel in ieder geval, maar wel de natuur. En qua natuur kom je natuurlijk wel goed aan je trek in Denemarken. Of dat nu zeilen is of wandelen. Ja. Wat is nou een mooie zeilplek bijvoorbeeld? Bij het Limfjord, bij Aalborg. Ja. Dat vind ik dan heel aardig. Ook omdat je ziet een heleboel viswater in Denemarken. Op Samsø hadden ook tot aan de 70 jaar waren veel vissers. beroepsvissers gewoon nog. En die verdwenen dan zo, want de vis verdween. En in Limfjord hebben ze echt een verbod op beroepsvissen gemaakt. En dan zie je dat het hele fjord dat herstelt zich weer. Ja. En, dat is een groot probleem wat wij nu hebben in de Noordzee. Hè? Ja, met vissen die we moeten steeds verder en dieper eigenlijk. Precies. En dat zou je nog weer uit moeten breiden. Dus dat schept echt een gigantisch mooie natuur. Ook een aquacultuur. Ja. Ben je heel erg veel met duurzaamheid bezig op het eiland? Als burgemeester, dan vooral in Denemarken. De gemeente heeft een gigantisch groot takenpakket. Ik bedoel, wij zijn de gemeente van 3700 inwoners. Ik heb 450 werknemers. Dat is heel veel. Dat is heel veel voor een gemeente in Nederland. Iedereen is ambtenaar op dat eiland. Ja, maar je zit daar ook echt... Lijkt Noord-Korea wel. Ja, dat zijn er ook... Nou, weet je, wees er ook blij... mensen in de oppositie die zeggen... Marcel, wees blij, deze uitzending wordt niet vertaald in het Denemarken. Dus je mag alles zeggen. Dus, maar je hebt de thuiszorg, je hebt de scholen, je hebt de kleuterscholen, je hebt de veerdienst, je hebt echt heel veel overheid. Hoe is de demografie? Veel ouder, denk ik? Veel ouder op Samsø, ja. En jongeren die gaan dan trekken weg? Mijn jongens gingen uit huis toen ze 16 waren. Ja. Over het algemeen vind ik, die jongeren worden heel gauw zelfstandig. Ja. In Denemarken. In Denemarken, ja. 16 is ook echt jong. Ja, is ook echt jong. Je hebt, maar nu is het ook wel natuurlijk wel een beetje bijzonder omdat je op een eiland zit. Dan hoeveel kinderen heb je? Ik heb 3 jongens. En alle 3 het huis uit of nog niet? Ja, nu wel, ja. Ja. En waar zijn ze naartoe? De ene is naar Olbo, die andere 2 zitten in Aarhus. Oké, dat is dichtbij. Dus die hoeven alleen de veerboot te nemen. Ja, precies. Dan zijn ze alweer thuis, ja. Hoe was de overgang naar Denemarken? Klinkt als heel soepel. Ja, ook wel. Voor de taal. Is het een moeilijke taal? Nou, het is een Germaanse taal natuurlijk. Dus je herkent wel een heleboel dingen. De grammatiek is ook niet ingewikkeld. Ik ben al gauw vrij snel begonnen met boeken lezen. Het verstaan van de geluiden is soms wel moeilijk. Want Denen die slikken een heleboel woorden in. Of een heleboel klanken in. Als je de R in Nederland zegt, dan oh. En de D heeft de U. Aarhus, hè? Ja, Aarhus. Je hoorde R nauwelijks. Ja. Dus het verstaan kan soms wel moeilijk zijn. Maar verder vind ik geen moeilijke taal. En ik vind dat jij nog steeds heel goed Nederlands spreekt. Ik ben hier ook een week nu. Dus anders dan wordt het wel, wordt het wel moeilijker voor me. Maar is er op het eiland iemand waar je tegenaan kan praten? Nou, er zijn wel Nederlanders op het eiland, maar die hebben een heel andere taalgevoelens. Kom uit Limburg. Niet eens. Maar dat zijn mensen die leren wel wat Deens, maar die kunnen het niet zo. Die konden niet 100% Deens. En dan gaan ze Engels praten erbij. Oh. En dan heb je ook Nederlandse woorden. Dus die maken eigenlijk hun eigen taal. Samsø-taal. Ja, een beetje wel, ja. Er zijn echt Engels en Deens en Nederlands door elkaar. Hè. Maar wonen er Nederlanders op het eiland? Ja, er wonen ook wel andere Nederlanders. Ja. Sowieso, 10% van de bevolking is buitenlander bij ons. En hoeveel Nederlanders wonen op dat eiland? Ja, misschien 3, geloof ik. Geloof ik? Ik bedoel, je bent de burgemeester. Hallo. Ja, maar gaat het niet elke dag tellen. Maar... Hoe was het voor jou, die overgang van de geniale Nederlandse keuken naar de saaie Deense keuken? Ik mis de Nederlandse keuken eigenlijk wel een beetje, ja. Echt? Ja, echt wel. Ja. Dan ben jij de enige. Nee, serieus. Wat ik meest mis aan Nederland is de keuken. Dus als ik hier kom, dan is het de krentenkoek en de kroket en de stamppot en de Chinees halen en zo. Dat is echt wel iets waar ik me over heb. Maar hoe heb je de afgelopen 30, 35 jaar in Denemarken, hoe heb je het overleefd? Nou, wat heb je gegeten? Twee weken geleden kreeg ik nog een noodpakket van een van mijn oude studievrienden. Vol met Konimix producten. Dus dat soort dingen, dat krijg je dan. Dus ik neem het zelf wel vaak mee. Maar je kunt ook wel dingen nagaan maken. In Groningen dan kreeg je wel altijd stamppot snijbonen. Jullie hebben aardappelen, Marcel. Ja, aardappelen heb ik zelf in de tuin ook. Heb je stamppot snijbonen, dan kun je wel snijbonen gaan maken. Maar je moet je nog inzouten. Dat heb ik een paar keer geprobeerd. dan mislukte dat. Maar nu heb ik uitgevonden, als je dat gewoon een beetje zout erbij doet in de diepvries, krijg je dezelfde smaak. Dus je, ja, op zo'n manier dan hou je jezelf wel aan de gang. Joh. Wat is jouw favoriet Deense gerecht dan, als we het nou toch over eten hebben? Favoriet Deense gerecht? Ja. In Denemarken is veel varkensvlees. En je hebt zo'n, echt zo'n, dat ze de rib van een varken in de oven doen. Dan krijg je een heel crispy laagje erop en zo. Dat is echt Deens eten. Dan doe je er vaak rode kool bij en aardappel. Het is wel, is wel gigantisch lekker ook. Maar de Deense keuken is ook goed. Ja? Ja. Hebben wij een goed beeld van Denemarken? Mijn beeld is namelijk dat het allemaal saai is in Scandinavië. Ja. ik heb al die landen gezien. Dus het is vooral in de winter, denk ik, van ja, daar zou ik zelf niet doodgevonden willen worden. Nee. Nou, dat vind ik ontzettend meevallen. Want ja? Ik vind wat ik in Denemarken echt. Ik heb er al een beetje over verteld. Het is toch wel de mensen. Je bent heel informeel. Meestal, ik heb niet zo'n idee dat Nederlanders echt een beeld hebben van Denen. Andersom wel hoor. Als je Denen over Nederlanders vraagt, dan zeggen ze vaak: ja, maar de Zweden en de Noren, dat zijn zo'n beetje de neven en de nichten. Maar dan zijn de Nederlanders toch wel de mensen die het meest op ons lijken. Dat idee hebben ze wel. Het is allemaal een beetje losjes, een beetje pragmatisch, een beetje praktisch, wat informeler. Ja. Je hoort in Denemarken nooit iemand u zeggen, bijvoorbeeld. Dat doe je alleen tegen het koningshuis. Oké, het is echt gewoon je en. Alleen je en jij, ook al is het de premier, het is gewoon je en jij. Dat is op zich wel weer leuk, vind ik. Ja, ja. En mensen hebben ook de tijd voor elkaar en willen elkaar heel graag helpen. Ik vond het sowieso de mensen. Ik bedoel, ik vind het land saai, maar de Denen, ik vond ze heel aardig ook. Ja, in de periode dat ik er zat in Kopenhagen. Ook heel royaal. Als je in Nederland, als je ergens op visite gaat, dan is het echt zo dat je. Nou, je krijgt dan een gebakje en een kop koffie. En in Denemarken, daar zetten ze de thermoskan op de tafel. En de hele taart. En dan ga je gewoon taart eten totdat je geen zin meer heeft. Hè? Dan mag je zelf het stukje. Ja, dan mag je zelf kiezen, maar jezelf stuk snijden. Ja. En in het begin had ik daar wel eens moeite mee. Want ik kwam daar dan als jonge twintiger. Ja. En ik kon ontzettend veel eten. En ik at maar door. Want iedereen die serveerde maar. En op den duur, toen ik bij mijn schoonfamilie was, toen hoorde ik fluisteren. Dat nu is er geen eten meer voor de honden. Oké, dan moet ik toch maar eens een beetje rustiger aan gaan doen. Want ik had het helemaal niet zo door. Dat je je toch een beetje in moet houden dan. Dus. Wat is nou een want je woont er al lang, een ontmoeting die jou altijd is bijgebleven? Het zou misschien een van de eerste ontmoetingen kunnen zijn. Ja, nou, als het. Een van de dingen die me wel bijblijft, die ik wel typisch Deens vind ook. Ik heb het er al over gehad dat de jongeren zijn nogal zelfstandig. Ik heb drie jongens. En als ik in het begin dan vergeleek ik dat wel eens met hoe dingen in Nederland gebeurden. En toen de oudste 6 was, ging die naar school voor de eerste keer. En dan 6 kilometer is dat van ons huis. Dus ik breng hem dan met de auto naar school. Maar dan nam hij altijd de bus naar huis. En toen was hij 6. Als je dat in het Nederlands vertelt, dan dacht ik met zes jaar. En zes jaar. Zelfs de bus naar huis nemen. Maar dat ging altijd goed. Ja. Behalve dan één keer, toen viel hij in slaap in de bus. En toen kwam hij toch 15 kilometer verderop. werd hij dan wakker. En dan is hij blijkbaar toch naar de buschauffeur gegaan. Ja. En die buschauffeur die heeft toen een vrachtwagen gestopt die de andere kant op reed. En daar heeft hij een lift mee gehad naar huis. En die vrachtwagenchauffeur die zei, ja, dat doe je gewoon voor elkaar natuurlijk. En dat kenmerkt wel het Deense leven. Ja. Dat je heel erg ver gaat om elkaar te helpen. Maar dus ook heel zorgzaam ook met elkaar. Heel erg zorgzaam en ook ontzettend vertrouwen. Want ik bedoel, je moet. Je moet wel echt wel elkaar vertrouwen voordat je dat soort dingen gaat doen. Ja. Dus dat vind ik wel een van de gigantische leuke kanten van de Deense samenleving. Wat is Heuk? Spreek ik goed uit? Hygge. Hygge. Hygge. Hygge. Ja, maar Hygge, dat is Ja, de Denen doen er wel eens over als dat ontzettend Deens is. Maar ik vind eigenlijk dat je dat overal wel vindt, hoor. Als je in een Engelse pub gaat of in een Schotse pub. Of in Duitsland in de kroeg. Wat is het, Marjan? Het is een soort gezelligheid. Dat je met mensen praat over van alles en nog wat. Dat je elkaar gaat plagen natuurlijk. Dat je ontzettend veel lacht. Alleen het verschil met Nederland, daar doe je dat dan ook wel gewoon. Is misschien ook wel, zoals ik zei, dat je... Het is allemaal weer wat informeler. Als je ergens op bezoek gaat, dan... zoals ik al zei, dan zetten ze de hele taart op tafel. Je komt misschien ook zelf met een kratje bier aangesjouwd. Vaak zijn er meerdere mensen. Je gaat ook niet alleen bij elkaar koffie drinken, maar je blijft gewoon de hele avond. Je gaat ook mee eten. Je gaat nooit meer weg. Je gaat ook mee eten. Ja, je bent nooit meer weggegaan. Ja, precies. dus het is allemaal wat groter. Het wordt ook meer wat meer feest gevierd. Je ziet ook met het EK ook. Mensen gaan niet thuis voor de buis. Ze gaan samen voor een groot scherm. En dat heet hug. Ja, dat is hugen. Ja. Hugen. Ja. Dat is een cultureel ding. Ja. Marcel, jij bent opgegroeid in, geboren en getogen in Groningen. Kende jij de Hans Christian Andersen sprookjes ook uit je jeugd? Nee. Niet? Nee. Die kende ik niet. Nee. Ik vind ze ook niks. Vind ze ook niks, nee. Ik bedoel, als je een... Ik ken niemand die het land zo heeft afgekraakt in een half uur tijd. Nee, maar ik bedoel... Hij is ook nog burgemeester. Ik bedoel, als je nou dat meisje met de zwavelstokjes... een van de bekendste verhalen. Ja. Nou, dat is een meisje, het is koud en het is winter... en ze steekt een zwavelstokje aan en ze gaat overlijden. Ik ken het, van de Efteling. En wat is nou spannend aan dat verhaal? Ik bedoel, dat begrijp ik echt niet. Maar als je nou de cultuur van Denemarken wil laten schijnen... Ja. Dan vind ik echt dat je naar de films moet gaan kijken. En naar de... En de series ook, hè? De series, Morgan, maar ook... En de muziek. Ja. En dat vind ik echt... Dat ligt ook wel een beetje in de cultuur van Denemarken. Ja. Ik had er al over... Ja, daar zijn ze echt goed in. Daar zijn ze ontzettend goed in. Ja. En als je nou... Toen mijn jongens dan begonnen naar school te gaan... en vergeleek dan met Nederlandse kinderen... dan waren ze, als je kijkt naar schrijven en rekenen... dan waren mijn jongens ver achter, hoor. Maar als je kijkt naar de motoriek en de zelfstandigheid... Dan liggen ze ver voor. Dus in de opvoeding worden er eigenlijk op andere dingen... veel meer waarde gehecht aan die zelfstandigheid. Ze gaan ook heel vroeg al werken, vrije tijdsbaantjes en zo. En er wordt heel erg gesteund door de omgeving. Omgeving, ja. Ja. Je woont daar nu ruim 30 jaar. Is het land veel veranderd in de afgelopen 30 jaar? Of vind je het meevallen? Ik vind wel dat, het is wel veranderd. Natuurlijk, als je er middenin zit, dan merk je dat misschien niet zo. Maar ik vind het toch wel veel veranderd. Vind je dat Nederland meer veranderd is? Want je komt af en toe, kom je naar Nederland, omdat je moeder hier woont. Ik vind het toch moeilijk om me op te werpen als Nederlandkenner. Want zoveel volg ik ook niet mee. Maar ik vind toch wel dat Denemarken wel veranderd is. Voel jij een Deen of een Nederlander? Als ik nog maar een paar weken geleden... dan heb ik van die inburgeringssessies. Ja. En dan, omdat ik zelf ook Deen geworden ben... ik ben er zelf doorheen geweest door zo'n sessie. En toen mocht ik eigenlijk ook... toen mocht ik zelf een toespraak houden. Dat gebeurde toen in Aarhus samen met 200 andere mensen die Deen werden. En dan zeg ik altijd... je jeugd, die kun je niet wegwissen. Dus dat hou je altijd bij je. Maar je bent nooit... Ik heb nooit een twijfel waar mijn toekomst ligt. En dat is op Samsø en dat is in Denemarken. En daar werk je naartoe. Dus er zijn bepaalde dingen die... Zoals de opvoeding, waar ik het al een beetje over had. Nou, daar ben ik gewoon heel Deens geworden. Ik had een keer, ik zat ook een keer, had ik bezoek van, hadden we bezoek van Bussemaker. Ja. En die had toen nog de subsidies voor de studenten heel erg gekort, geloof ik. En die was daar eigenlijk ook een beetje trots over. En in Denemarken gaat het nooit, joh. Van die jongens die moeten toch zelfstandig zijn. En ik voelde daar echt... Ik werd echt een beetje boos over, weet je. Dan ben je echt Deens. En als je kijkt bijvoorbeeld naar zulke dingen als het... Ja, dat alcoholgebruik en ook hoe je met geld omgaat. Want de Denen, heel veel Denen leven gewoon van week tot week of van maand tot maand. Ik zeg wel eens, ze zijn dan wel protestanten, maar voor mij zijn dat eigenlijk katholieken. Je ziet ook dat de hervorming daar is van bovenaf gegaan. En ze hebben nog bisschoppen en zo. Ja. Dus echt dat protestantse, dat zie je niet zo. En daar voel ik me wel echt Nederlands. Dus je bent toch... Ja, resultaat van verschillende culturen dan. Ja. Ja. Ja, maar dat is dan toch ook wel het mooie... Dat op een eiland Samsø een Nederlandse roots... Een burgemeester met Nederlandse roots daar burgemeester is geworden. En ook het beste voor heeft met het eiland en met de mensen. Absoluut. En zich ook Deen voelt. Dit is zo'n vraag die je vaak ook krijgt, die ik ook krijg van bij voor Nederland of voor Turkije. En dan denk ik, ja, waarom zou ik niet voor allebei kunnen? Ja, waarom zou je niet, jou toch ook voor je beide ouders? Ja. Maar waarom zou je moeten kiezen? Ja. Als je, zijn er nog andere Deense Nederlandse burgemeesters? Nee. Jij bent de enige. Ik was de enige burgemeester met een buitenlands pas. Ja. Ja, ja. Ja. Wanneer ga je terug? Maandag. Maandag al. Hm? Nou, dankjewel voor dit hele fijne gesprek. Je hoort een aflevering van Sinans Atlas, morgen een nieuwe. Ja, deze hele week staat de zomerweek van Omroep Zwart in het teken van verschillende continenten. Vandaag is het de beurt aan Europa en daarom hoor ik ook graag van jou. Wat moeten mensen nou echt weten van ons eigen continent of een bepaald Europees land? Leuke feitjes over de cultuur of gebruiken? Misschien wel een bepaald drinken dat je ergens krijgt als je weg moet? Alles mag. Of misschien wel iets dat je zelf hebt meegemaakt? Laat het nu weten in de NPO Radio 1 app. En dan ben ik benieuwd waar je allemaal mee komt. Laat eens nu van je horen in de NPO Radio 1 app. Word lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back. I will sing a lullaby. Als we Europa uitlichten, dan mag een van de meest succesvolle bands van ons continent natuurlijk niet ontbreken. Uit Liverpool, uit Engeland natuurlijk, de Beatles met een drieluik dat je niet vaak meer hoort. Van het album Abbey Road waren dit Golden Slumbers, Carry That Weight en The End. En daarvoor vroeg ik je wat we nou echt moeten weten van Europa. Nou, Fanny stuurt ons dat de bouw van de Sagrada Familia, de bekende kathedraal in Spanje, langer duurde dan de bouw van de piramides. Leuk feitje. Gregory was dan weer op vakantie op Corfu, Griekenland, en zegt dat de wegwijsborden daar toen in de bocht stonden. Dus je moet eerst gokken of je wel de goede bocht hebt genomen met je huurauto, dan snel omkijken en eventueel omdraaien. Ja, dat heb ik daar ook meegemaakt, Gregory, herkenbaar. En Willem zegt dan weer dat we de langste plaatsnaam ter wereld hebben, namelijk... Oh mijn god, nog één keer. Ja, dit dorpje ligt dus in Wales. En de naam bestaat maar liefst uit 58 tekens. Wat vind jij dat anderen echt moeten weten van Europa? Gebruik nu de gratis NPO Radio 1 app. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Dan is het nu tijd voor feit of fictie. En daarin checken de makers van 1 Vandaag dagelijks bijzondere beweringen. En vandaag gaan die uiteraard over de Nederlandse rol in Europa. En het zijn vooral uitspraken door politici. Feit of fictie. Ja, Laura, we zijn weer eens ergens de beste in. Klopt, althans, dat gaan we checken. Vandaag is er een debat over de kinderopvang in de Tweede Kamer. Emmeline Bijlsma, directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang, schrijft erover vandaag in de Telegraaf en benoemt dat Nederland ontzettend hoog staat op alle lijstjes als het gaat om de beste kinderopvang in Europa. Zelfs de rest van de wereld. Maar ja, is dat dus wel zo? Ja, dat ga ik checken. Eerst vroeg ik aan Ruben Fucking, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, hoe goed de kinderopvang in Nederland is. Nederland doet het goed met de gebouwen voor de kinderopvang. Nederland doet het goed met het programma voor de kinderen. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel... de Nederlandse pedagogische medewerkers zijn heel ondersteunend, warm, lief... Voor ongeveer 1 miljoen kinderen. Oké, ik hoor goed, maar zijn we ook de beste? Op veel gebieden wel, zegt Pauline Slot, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar de kinderopvang. Zij zegt dat de randvoorwaarden in Nederland... goed zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van de beroepskracht-kindratio. Pardon, wat? De beroepskracht-kindratio. Dat is hoeveel kinderen er zijn op een begeleider. En dat zit goed in Nederland, legt Slot uit. Een ratio van 1-3 bijvoorbeeld voor baby's, van 0-1. Dat is echt heel gunstig met heel veel vergelijking eigenlijk met andere landen. Ja, bijvoorbeeld bij onze zuiderburen in Vlaanderen. Daar is het bij baby's soms 1-8. Dus 1 medewerker op 8 kinderen. Ja, dat is echt wel een behoorlijk verschil. Maar gaat het nog meer goed in Nederland? Ja, zeker. Wij zorgen er ook voor dat kinderen fijne ervaringen opdoen in de groep. Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen, legt Slot uit. Dus met name de emotionele kwaliteit. Dat is de mate waarin de medewerkers sensitief reageren op kinderen en goed inspelen op hun behoeften. En daarin scoren we eigenlijk heel hoog. En vergelijkbaar ook met een aantal andere landen. Ook de Scandinavische landen bijvoorbeeld doen het goed op dat punt. Ja, de kinderen doen hier veel spelletjes en activiteiten waardoor hun ontwikkeling gestimuleerd wordt. Daar zitten we volgens Slot in de top van Europa. Wel is het zo dat in Nederland het opleidingsniveau lager is. Maar veel medewerkers worden later in hun loopbaan wel bijgeschoold. Oké, dus het gaat hier goed, maar biedt dat dan ook garanties voor de toekomst? Nee, en dat is een reden tot zorg voor Fucking. En we hebben gezien dat de kwaliteit kan stijgen. Dat hebben we de laatste jaren gezien. Maar we hebben ook gezien daarvoor dat die kan dalen. En wat we weten van de Nederlandse kinderopvang is dat het niet zo stabiel is. Dus we hebben te veel schommelingen gezien de afgelopen jaren. Ja, en Kjeld Jellesma, voorzitter van BOINC, de Belangenvereniging van Ouders met Kinderen in de Kinderopvang, is bang dat het allemaal snel minder goed wordt. De kwaliteit staat onder druk omdat er personeelstekorten zijn, omdat er op veel te grote schaal het niet mogelijk wordt om mensen die in opleiding zijn in te zetten. Er zijn veel invallers. Er worden met ZZP's worden gewerkt. Dus we zien een grote toename van incidenten. En op dit moment zat die kwaliteit om die reden eigenlijk op een onverantwoorde manier onder druk. Oké, goed. Laura, feit of fictie. Is de Nederlandse kinderopvang een van de beste van Europa? Nou, we zijn geen wereldkampioen kinderopvang, maar we komen daar wel in de buurt. Ondanks dat de toekomst nog onzeker is, is het voor nu in ieder geval feit. Feit. Feit. Of fictie. Gaat Lammert over kieslijsten, kiesdistricten, waarom? Ja, nou, gisteravond blikte Kamerlid Pieter Omtzigt aan tafel bij Jinek vooruit op het debat over de gaswinning in Groningen. En hij denkt dat ons politieke stelsel één van de redenen is waarom de belangen van de Groningers zo lang zijn genegeerd. Wij hebben een kiesstelsel in Nederland. We zijn het enige land in Europa met landelijke lijsten. Alle andere landen hebben kiesdistricten. Dat is interessant. Hij zegt dus, Omtzigt, dat Nederland het enige land in Europa is met dit soort lijsten, dat ben je dus gaan checken. Ja, want hij zei het behoorlijk stellig. Ja, we belden allereerst met Tom Lauwers, hoofddocent politicologie aan de Universiteit Leiden. En hij gaat meteen de diepte in en noemt eerst een nadeel van dat districtenstelsel. Een sterk stelsel zoals het Verenigd Koninkrijk, of een sterk districtenstelsel waarbij er alleen maar individuele districten zijn, en degene met de meeste stemmen in het district de zetel wint, dan krijg je vaak dus een heel disproportioneel resultaat. Dus dat de grootste partij die haalt een meerderheid van zetels, maar heeft meestal geen meerderheid van stemmen. In de meeste Europese landen is het niet zo'n stelsel, maar is daar toch een combinatie ook met een proportioneel systeem. Ja, een districtenstelsel is dus niet altijd eerlijk. Laten we even een voorbeeldje noemen. Bijvoorbeeld UKIP, de partij van Brexiteer Nigel Farage, kreeg in 2015 meer dan 3 miljoen stemmen en maar 1 zetel. En de partij Labour kreeg 9 miljoen stemmen, 3 keer zoveel dus. Maar zij kregen meer dan 230 zetels in het parlement. Ja, oké. Maar goed, veel landen hebben daarom een combinatie, hè, tussen een districtenstelsel en een proportioneel stelsel, zoals wij dat dan hebben. Maar heeft Omtzigt dan gelijk dat Nederland het enige Europese land is met alleen landelijke lijsten? Nou, politicoloog Simon Otjes velt het oordeel. Niet waar. Ook in Slowakije gebruiken ze het stelsel met 1 nationaal district. Dus Nederland en Slowakije zijn binnen Europa uitzonderlijk, maar Slowakije gebruikt wel een heel vergelijkbaar kiesstelsel als Nederland. Maar één bron is geen bron, dus we checken dat ook nog bij Tom Lauwersen. Alleen al in de Europese Unie heb je ook Slowakije die werken met een landelijke kieslijst. Dus dat klopt niet helemaal. Ja, Omtzigt heeft Slowakije dus over het hoofd gezien. Maar verder zijn er echt maar een handjevol landen, hoor, die alleen landelijke kieslijsten hebben. Nederland inderdaad, Slowakije en Servië. En dan buiten de EU nog Namibië en Israël. Oké, maar zou het invoeren van een districtenstelsel er dan voor zorgen dat er beter geluisterd wordt, hè, hier bij ons, naar mensen op het platteland? Ja, het zou iets kunnen helpen, maar zelfs van een sterk districtenstelsel hoeven we volgens Lauwersen geen wonderen te verwachten. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk heb je natuurlijk die districten. Ook in Ierland heb je vormen van districten. En ook daar zijn de klachten over dat de focus te veel op de hoofdstad ligt. Dus ik denk dat een breder probleem is. En Otjes wijst op onderzoeken die laten zien dat ook in Nederland regionale binding een rol speelt. Ja, en die laten zien dat Kamerleden meer geneigd zijn om vragen te stellen over de regio waar ze een bepaalde binding mee hebben. Bijvoorbeeld de regio waar ze vandaan komen. Dus ondanks dat er geen districtenstelsel is, zie je dat mechanisme ook in de Nederlandse politiek terug. Dat mensen vaker, bijvoorbeeld in de vragen die ze stellen, refereren naar een gebied waar ze een binding mee hebben. Oké, gaan we het samenvatten. Nederland het enige Europese land met alleen landelijke kieslijsten. Is dat feit of fictie? Nou, we zijn inderdaad een uitzondering, maar Pieter Omtzigt heeft Slowakije over het hoofd gezien. Dus ja, we zijn streng. We beoordelen het als fictie. Feit. Feit. Of fictie. Nou, maar ik ben net een beetje bijgekomen van het enthousiasme over de poolkikker. Ja. Dat we net over ons heen hebben gekregen. Maar ja, nog meer dieren. Nog meer, in feite. Alle dieren tellen mee. Ja, bij Buitenhof was gisteren een debat tussen Jesse Klaver, Caroline van der Plas en Esther Ouwehand. Ging natuurlijk over stikstof en boeren. En Klaver wil de veestapel fors omlaag brengen. En toen zei hij dit. Nederland blijft de veestal van Europa. We hebben de meeste landbouwdieren per vierkante meter van iedereen. Ja, volgens Klaver zijn we dus hier in Nederland de veestal van Europa en hebben we de meeste landbouwdieren per vierkante meter. Ja, de meeste dieren, zei hij, van iedereen. Ja. Klopt dat? Nou, dat zijn we gaan uitzoeken. Ja. We belden allereerst met Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS. Hij heeft voor ons de Europese statistieken van Eurostat erbij gepakt. En het viel hem op dat kleine landen wat betreft veedichtheid hoog scoren, ook Nederland. Dat is natuurlijk een klein land. Hè. En in een klein land, dat zien we ook in die cijfers van Malta terug. Een klein land, als je veel dieren hebt in een klein land, dan heb je natuurlijk automatisch ook een hele hoge veedichtheid. Ja, kleine landen zoals Malta, zoals Nederland, hebben dus een hoge veedichtheid. Hoe bereken je dat dan? Dat echt tellen, je zei we gaan dieren tellen, maar dat lijkt me ja, lastig. Ja, dat is best lastig. Ja. Nee, we vroegen het aan Pierik, hij legde ons uit hoe Eurostat die berekeningen precies maakt. Als we kijken naar de veestapels in de verschillende EU-landen. En je deelt dat op de oppervlakte landbouwgrond. Dat is dan niet alleen de varkens en de koeien en de kippen bij elkaar optellen. Maar er wordt ook gekeken naar hoeveel voer die beesten tot zich nemen. Zeg maar, hè. Dus een koe telt dan veel zwaarder mee dan een kip. Ja, Eurostat kijkt dus naar het totale landbouwoppervlakte en naar de verschillende soorten landbouwdieren. Want niet elk dier heeft bijvoorbeeld evenveel voer nodig. Oké, maar dan wil je natuurlijk de uitkomst van die berekeningen weten. Staat Nederland dan inderdaad op één, het meeste van iedereen, als het gaat om veedichtheid? Ja, daarvoor zijn we langs gegaan bij Simon Oosting, professor dierwetenschappen aan de Universiteit Wageningen. Hij zegt eerst dat er ook binnen Nederland nogal grote verschillen zijn. De noordelijke provincies, de kleigronden, zeg maar, die hebben veel koeien. Dus daar is de concentratie koeien weer heel hoog. En dan heb je de zandgronden, Brabant, Achterhoek, Twente, waar het aantal varkens en pluimvee weer heel hoog is. En als je die eigenlijk bij elkaar optelt, kom je erop dat eigenlijk heel Nederland wel heel dicht bevolkt is met vee. Ja, we zijn dus niet alleen dicht bevolkt met mensen, maar ook met vee. En de meeste landbouwdieren per vierkante meter van heel Europa, klopt dat? Nou, we hebben eerst maar eens even opgezocht hoe groot de Nederlandse veestapel precies is. Suzanne, hou je vast. We hebben volgens het CBS ruim 100 miljoen kippen, ruim 12 miljoen varkens en bijna 4 miljoen koeien. Ja. En Cor Pierik vergelijkt onze veestapel met die van andere Europese landen. Nou, als we kijken naar de cijfers van Eurostat, die berekenen altijd de veedichtheidindex. En in de veedichtheidindex is Nederland wel koploper. Oké, in Nederland zijn we dus koploper. Maar Klaver zegt eigenlijk meeste landbouwdieren van iedereen. Dus ja, we vroegen ook aan Simon Oosting hoe dat nou zit. Hebben we ook de meeste landbouwdieren per vierkante meter van alle landen op de wereld? Als we al het vee in Nederland optellen, dan heeft Nederland de hoogste veedichtheid eigenlijk van de hele wereld. Nou, laat maar toe, er maar stek omheen, feit of fictie? Ja, als er gekeken wordt naar het totale landbouwoppervlakte en naar de soort landbouwdieren, dan zijn we inderdaad, omdat we ook een klein land zijn, koploper als het gaat om veedichtheid. Het is dus een feit. Oké. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Que Fernand est mort, dire qu'il est mort, Fernand, dire que je suis seul derrière, dire qu'il est seul devant, lui dans sa dernière bière, moi dans mon brouillard. Lui, dans son corbillard, moi, dans mon désert. Devant, y a qu'un cheval blanc. Derrière, y a que moi qui pleure. Dire qu'il n'y a même pas de vent pour agiter mes fleurs. Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. Dire que maintenant il pleut, dire que Fernand est mort. Dire qu'on traverse Paris dans le tout petit matin, dire qu'on traverse Paris et qu'on dirait Berlin. Toi, tu sais pas, tu dors, mais c'est triste à mourir d'être obligé de partir. dire quand Paris dort encore. Moi, je crève d'envie de réveiller des gens. Je t'inventerai une famille juste pour ton enterrement. Et puis, si j'étais le bon Dieu, je crois que je serais pas fier. Je sais, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Souvent dans ce putain de champ où tu dois te reposer. L'été, je te ferai de l'ombre, on boira du silence à la santé. Qui se fout bien de ton ombre. Et puis, les adultes sont tellement cons qu'ils nous feront bien une guerre. Alors, je viendrai pour de bon dormir dans ton cimetière. Je vais Ja, de Belgische Jacques Brel mag natuurlijk ook niet ontbreken in onze Europa-special. Je hoorde het trieste levensverhaal van Fernand en zijn dood in het gelijknamige nummer. Prachtig nummer. En welke Europese nummers moeten we nog draaien deze uitzending? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Zometeen hoor je onder andere de nieuwste aflevering van Europa Draait Door. De VPRO-podcast van Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein natuurlijk. En ze gaan in gesprek over Oekraïne. Dat doen ze niet alleen, maar dat doen ze met een Nederlander die het leger helpt. Zometeen hoor je daar meer over. En we reizen af naar Groningen. Straks vertel ik je waarom. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 4 uur. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Op de randweg van Eindhoven is gisteravond een man verongelukt. Hij verloor de macht over het stuur op de A2 en belandde in de vangrail. De man stapte uit en werd op de randweg N2 geschept door een andere auto. De bestuurder daarvan reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie en is aangehouden. Demissionair minister Liesje Schrijnemacher gaat eind dit jaar met zwangerschapsverlof. Dat maakt ze bekend in De Telegraaf. Het is voor het eerst dat een Nederlandse minister verlof neemt om die reden. Om hoge functies aantrekkelijk te maken voor jonge vrouwen, zegt Schrijnemacher, zou het goed zijn als verlof nemen voor zwangerschaps sneller normaal wordt op dit soort posities. De VVD-minister blijft voorlopig nog aan het werk. Ze verwacht dat een collega-bewindspersoon buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking tijdelijk onder zich zal nemen. In het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Deze afdeling is daarom voorlopig gesloten. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het gelekte water weg te krijgen. Het lek is inmiddels gedicht. Het is onduidelijk wanneer de spoedeisende hulp weer open kan. Op een kermis in België zijn gistermiddag 7 mensen gewond geraakt. De veiligheidsbeugels van een draaiende bankattractie schoten los, waardoor de inzittenden 2 tot 3 meter naar beneden vielen. 2 mensen zijn in kritieke toestand. Een aantal heeft botbreuken opgelopen. De kermis in een voorstad van La Louvière in Wallonië blijft open. Wel is de attractie voorlopig dicht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer helder met landinwaarts wat mist. Het is niet kouder dan 12 graden. De komende dag breekt de zon af en toe door. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 27 in het zuidoosten. En later op de dag is er in Limburg kans op lokaal regen of onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, we hebben nog een mooi laatste uur te gaan hier in de nacht van Omroep Zwart. Zo bel ik zometeen met de organisatie van het Noorderzonfestival in Groningen. Een internationaal theaterfestival. En zij zullen elke dag bijzondere voorstellingen van over de hele wereld uitlichten. De nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. Maar eerst is het tijd voor een bijzondere podcast. Natuurlijk, Europa draait door. Je wordt wekelijks op de hoogte gehouden van de situatie op ons continent. En in deze aflevering gaan Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein in gesprek met Jaap Scholten. Vanuit Hongarije, waar hij woont, besloot hij om Oekraïners die het land ontvluchten te helpen. Tot hij besefte dat er maar 1 oplossing was voor het probleem. En daarom bood hij hulp aan het Oekraïense leger. Radio 1 Podcast. En daar is Europa een gemeenschap des Friedens en der Freiheit. En deshalb loont het zich voor dieses Europa ook te kämpfen. The moment I was on Ukrainian soil, that beautiful black dirt, I felt like I was doing God's work. I felt like I was invited. Dit is Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. They were running for their lives, desperately handing over their toddlers to soldiers and strangers. You have the ability to do something about it. You do something about it. Dit is een soort overlevingsstrijd voor Oekraïne. Dat moeten we niet vergeten. De Oekraïners zullen doorvechten, hoe dan ook. Goeiedag en welkom weer bij Europa draait door. De podcast waarin we weer bakstenen en cement uit onze kast halen om ons Europese huis te bouwen. Zodat alle grote verhalen die op ons continent spelen er weer in passen. En dat doe ik met de man die denk ik geen meesterlijke klusser is van zichzelf. Maar daar vast wel mannetjes voor heeft. Als ik een goede klusser zou zijn, heb ik die talenten heel goed verborgen de afgelopen 60 jaar. Ja, nee, die zitten, ik ook trouwens ook niet hoor. Echt, ik kan echt werkelijk waar nog geen schilderij aan de muur ophangen wat dat betreft. Arend-Jan, ik wil meteen maar even, want we gaan het de hele podcast over Oekraïne hebben. Meteen maar even kijken naar het verzet van Oekraïne. Die partizanen die in sommige steden, Russisch bezet gebied, nog altijd proberen via allerlei verzetsacties de Russen pijn te doen. Dat lukt best aardig, hè? Ja, je hebt van die brandhaarden waar de partizanen zitten. Je had ze in Gersel, maar je had ze zeker ook in Militopol. Dat is de bekendste en de grootste brandhaard ook. En daar zitten ze ook gewoon allemaal informatie over de Russische krijgsmacht door te geven. Ja, is dat een beetje te vergelijken met het verzet wat we bijvoorbeeld in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden? Nou, een beetje wel. Van mensen, het zijn mensen, Oekraïners, die niet erg warme gevoelens koesteren voor Russen die even komen shoppen, om het zo maar eens te zeggen. Nee. He? Nee, dat kun je er zeker wel mee vergelijken. En hier ook het enorme moed van die partizanen. Dat is ook bloedgevaarlijk. Oh, ja. Ja, natuurlijk. Het is echt spelen met je leven. En zie je ook, want daar gaan we straks ook met onze hoofdgast over hebben, maar zie je veel buitenlanders, hè, die nu Oekraïne helpt, het vreemdelingenlegioen, hè? Daar zien we af en toe wel. Is dat ook iets wat je bij eerdere oorlogen veel zag? Ja, bij de Spaanse burgeroorlog natuurlijk. Hè. Men gingen mensen het vreemdelingenlegioen, die gingen dan de republikeinen helpen, weet je wel. Die had dus en Hitler en Mussolini steunden dus Franco. En met name linkse mensen die daar gingen vechten. Gewoon revolutionairen gingen dan de republikeinse partijen steunen. Ja. Dus dat was uit ideologische redenen? Ja. Dat je dan bijvoorbeeld ook vanuit Nederland hop naar Spanje ging om je aan te sluiten bij een van de partijen. En je zou kunnen zeggen dat conservatief deel van het Westen heeft dat laten zitten. Die hebben de Spanjaarden laten zitten. Heel pijnlijk. Nou zag ik ook die ongelofelijke moed, hè, die de Oekraïners nog steeds hebben. Er was een onderzoek gedaan waaruit bleek dat 89% van de Oekraïners bereid is om te blijven vechten, zelfs na een nucleaire aanval van Rusland. Weet je, Oekraïners die hebben zulke nare ervaringen met Russen in hun eigen geschiedenis. Ze waren even onafhankelijk na de Eerste Wereldoorlog tussen 1918 en 1922. En dan komen die Russen weer terug. Ja. En de Russen, wat hebben ze gedaan? Ze hebben de Oekraïense identiteit hebben ze kapot gemaakt. Ze mochten niet meer in de eigen taal op de universiteiten college krijgen. En zo, ga maar door. Dus over de Oekraïners, die houden er niet van, hoor, wat de Russen allemaal gedaan hebben. Dus het gaat zo elementair, het is zo allesomvattend wat er gebeurt, wat er op het spel staat voor Oekraïners. Dat je dus, het maakt niet uit wat Rusland doet, ze zullen hun land blijven verdedigen. Ja, en ze zijn ongelooflijk moedig en het moreel is vreselijk hoog. Ja, nou dat is het onderwerp van de podcast deze week, hè? Maar wat gaan we doen? We hebben iemand in de podcast die ik heel graag wilde hebben. Die wij heel graag wilden hebben. Ik liep al weken aan mijn t-shirt te trekken. Van wanneer komt hij een keer? Nou, hij komt deze week. Jaap Scholten is een schrijver van hele mooie boeken. En hij zat in Buitenhof een aantal maanden geleden, weet je nog? En hij woont in Hongarije, woont daar in een boerderij. En die is helemaal betrokken geraakt bij de oorlog. En heeft er ook een prachtig boek over geschreven. Ja, je hebt het nu in je handen, hè? Ja, Jaap Scholten, 3 zakken dameskleding, 2 cakes Kiev en een sniper naar de grens van Oekraïne en verder. En dat is gewoon iemand die gaat die vluchteling helpen aan de grens. En dan denkt hij opeens van, ja, maar luister eens, ik moet gewoon die Oekraïnse krijgsmacht. Want al dat verkrachten van die Russische soldaten in Bucha en elders, dat kan alleen maar stoppen als die Oekraïners winnen. Dus die jongen die gaat wapens oppoetsen en kopen. Het is een fascinerend verhaal. Jaap heeft het inderdaad allemaal in zijn boek opgeschreven. Hij komt inmiddels al een kleine 1,5 jaar zelfs in Oekraïne sinds het uitbreken van de oorlog. Niet als schrijver of journalist, maar echt inderdaad om te helpen. Hij rondzond spullen voor het leger, ritselt helmen, kogelvrije vesten. Ze doet alles. Zijn persoonlijke verhaal, nou, reden genoeg om hem dus een keer bij ons in de podcast uit te nodigen. Dus ik denk, zet die deur maar open, Arend-Jan. We gaan hem de podcaststudio inhalen. De hoofdgast. En dat is deze week Jaap Scholten. Jaap, welkom bij ons in Europa Draait Door. Dankjewel. Heel fijn om hier te zijn. Ja, heel fijn om je een keer uit te nodigen. Arend-Jan en ik hebben het al vaker over jou gehad. Dus mooi dat je nu bij ons gewoon in onze knusse podcaststudio hebt weten plaats te nemen. Jaap, droom komt uit. Ja. Voor de mensen die jou niet direct kennen, je bent schrijver, woont in Hongarije, komt oorspronkelijk uit Twente. Ja. Maar daar hoor je niks meer van. Nee. En tot februari vorig jaar zag jouw leven er vermoedelijk een stuk anders uit dan na februari vorig jaar, het begin van de invasie. Want op het moment dat de oorlog uitbreekt, en daar kunnen we heel verkort naar luisteren, kwam er iets op gang waardoor jij dacht, ik moet gaan helpen. They were running for their lives. Desperately handing over their toddlers to soldiers and strangers. We have thousands and thousands of Ukrainians trying to get out. Nearly 10% of Ukraine's population has been displaced. More than 2 million have left the country. These queues have been sitting here for hours, and if I can describe it to you, it is quite simply chaos. Ja, Jaap, vertel, wat gebeurde er in jouw hoofd toen je deze beelden zag, hè, waar we nu fragmenten over hoorden? Al die miljoenen mensen die op de vlucht sloegen, de Russische tanks die de grenzen overreden. Waarom dacht jij toen als eerste reactie vanuit Hongarije, ik ga naar die grens toe? Ja, ik werd geholpen door een nichtje. Ik heb een nichtje die met een Oekraïner getrouwd is. En die belde mij op de tweede dag, dus op 25 februari vorig jaar. En zei, Jaap, familieleden proberen uit Kiev nu weg te komen. Die zijn net vanochtend heel vroeg in de auto gestapt. Kan jij ze helpen? Ze zijn eigenlijk op weg naar Hongarije. En toen ben ik eigenlijk, ik heb natuurlijk direct gezegd ja. En toen ben ik eigenlijk naar de grens gereden. Ik heb even nog wat papieren georganiseerd. Want ik wist ook helemaal niet hoe dat werkte. Of mensen het land uit mochten. Dus ik heb nog zelf wat papieren verzonnen en uitgetypt. En gevraagd aan iemand dat in het Oekraïens te vertalen en in het Hongaars. Mm. En ja, dat ik wat papieren had om te zeggen dat ze heel erg welkom waren. Ik dacht dat het daarom ging, dat ze een gezin moesten hebben waar ze welkom waren. Ja. Maar daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat mannen het land niet uit mochten. Want het was een gezin van 3 kleine kinderen. Een moeder en een vader en de grootmoeder en een huisdier. Waarvan mij onbekend was wat voor een huisdier. En die heb je geholpen, die heb je meegenomen ja, jullie huis. Ja, die zijn, want Hongarije grenst aan Oekraïne. Er zijn 4 grensovergangen en ik ben daarheen gereden. En omdat ik toen vrij snel doorkreeg dat die man eigenlijk het land niet uit mocht, ben ik gaan zoeken of er plekken waren waar je gewoon, er is de Tisa, dat is de grensrivier, of je ergens met bootjes erover kon. Ja, en keken of je ergens douaniers kon omkopen. En want zo ging dat. Ja, dus ik ben gaan uitzoeken gewoon daar langs de grens. En ik zat toevallig in een hotel, het eerste hotel na de grens. Dat zat bomvol met Oekraïners. En ik, omdat veel Oekraïners Engels spreken en veel Hongaren niet, was ik daar ook een beetje de directe tolk tussen Oekraïners en Hongaren. Mijn Hongaars is heel slecht, maar ja, ik kon wel net een beetje tolken. En ja, dus ik zat eigenlijk opeens, ik heb nooit in een oorlog gezeten. En ik heb ook nooit eigenlijk de wanhoop van vluchtelingen echt van nabij gezien. En het was ijskoud toen, de hele tijd. En het hele grensgebied is heel vlak. En er komt een soort poolwind uit Siberië aangewaaid. Het is daar gemeen koud. En ik ben heel veel bij die verschillende grensposten geweest. En ook urenlang. En ik zag al die mensen met plastic tasjes en sporttassen en zwermen kinderen gewoon lopend de grenzen overkomen. En ik moet zeggen dat de Hongaarse grenswachten heel humaan optraden. Maar ook de onmogelijkheid om zo'n sliert, zo'n ja, duizenden mensen, om dat en administratief en humaan goed te doen is gewoon onmogelijk. Dus mensen stonden ja, soms 10 uur in de vrieskou. Ja. En in het begin ging het natuurlijk heel particulier, heel klein. Hè? Hielp je enkele gezinnen, die hebben ook bij jou onderdak gekregen. Maar ja, dat was voor jou niet genoeg. Je bent nog veel meer gaan doen. Nou, ik zag dus wat er aan die grens gebeurde. En dat maakte mij eigenlijk heel activistisch. Wat ik nooit geweest ben in mijn leven. En tegelijkertijd viel me op dat eigenlijk alles in de Nederlandse media, maar ook heel veel in West-Europa, ging alleen maar over die vluchtelingen. Terwijl dat was natuurlijk alleen maar een gevolg van iets anders. Het is eigenlijk symptoombestrijding. En ik dacht, je moet de oorzaak aanpakken. Dus ik kwam eigenlijk aan de grens al in die eerste dagen tot de conclusie, je moet het leger gaan helpen, het Oekraïense leger. Want die zijn de enigen die het moorden en het verkrachten en het bombarderen kunnen stoppen. En hoe ben je dat gaan doen? Moet je voorstellen, Arend-Jan, dat je besluit om het leger te gaan helpen? Ik begrijp het wel heel goed, want het is gewoon een totale rechteloosheid. En wat de Russen daar doen is inderdaad bombarderen en verkrachten op een hele grote schaal. Wat in Butsja gebeurd is, maar ook nu ook in de Donbass. Ik begrijp het heel goed. Ja, en dat komt bij dat ik heb voor een eerder boek, Kameraad Baron, heb ik me heel erg verdiept in wat er tijdens de Sovjet-Unie in Roemenië en Hongarije gebeurde met de bovenklasse, zeg maar. En daar heb ik heel veel mensen geïnterviewd. Ook heel veel mensen die gemarteld zijn. En ik zag eigenlijk al direct ook in die eerste week, want toen Kherson, dat werd heel snel ingenomen, daar gingen ze direct allemaal mensen oppakken. Dus burgemeesters en wethouders en journalisten. Ja, iedereen die een leider kon zijn in het verzet. Ze wisten, de Russen wisten precies wie ze moesten hebben daar. Ja, die hadden gewoon lijsten. De FSB had gewoon eindloze lijsten wie ze moesten hebben. En en ik besefte dat die mensen nu al in een kelder zaten, terwijl wij alleen maar over de vluchtelingen praten. En met elektroden op hun ballen. En ja, dat mensen al gewoon doodgemarteld werden. En het is het totale onrecht. En ook een onrecht dat gestopt moet worden. Maar waar ik ook zelf ook nog bang voor ben. Ik denk ook dat het gewoon verder kan gaan. Maar hoe ben je het leger gaan helpen dan? Want ik bedoel, je hebt volgens mij geen achtergrond op wat voor manier dan ook in. Nee, totaal niet. Nee. Nee, ik. Maar wat. Nou, Hongarije heeft natuurlijk niet de meest. Ze hebben wel de vluchtelingen goed geholpen. Dat hebben ze heel keurig gedaan. Maar verder hebben ze natuurlijk in deze oorlog zijn ze niet heel heldhaftige rol. Dat zeg je netjes. Maar ook wat grappig was, we zijn eigenlijk direct gaan helpen, wel met een heel aantal Hongaren en Engelsen in Boedapest. Gewoon opvang van vluchtelingen. En ja, er waren elke dag tientallen problemen. Mensen moesten naar een arts, of ze hadden geen onderdak, of hun kinderen moesten ergens heen. Of ze moesten door. En gewoon het verdelen van huizen waar mensen konden zitten. En we hebben toen een appgroep gemaakt. En er zaten ook direct allemaal Oekraïners al bij. En door die appgroep kwam ik in contact met iedereen. En kreeg ik eigenlijk heel snel al een lijst. Met ja, een bestellijst wat ze nodig hadden aan het front in Kiev. En wat was dat? Wat stond daarop? Ja, allemaal dingen waar ik helemaal niet van wist. Dus zo onbekend was ik in het militaire. Waar ik niet wist wat dat was, maar tourniquets en Israeli bandage en alle trauma packs en allemaal dingen om levens te redden. Want wat zijn dat, tourniquets? Tourniquets is een soort ding wat je rond kan draaien, waar je als, en dat moet je eigenlijk binnen een minuut doen als iemand echt serieus is geraakt, want je hebt 6 liter bloed of zo. Mm-hmm. Om het bloeden te stoppen. En dan moet je ook direct opschrijven wanneer jij dat hebt aangebracht, want na een paar uur sterft ook die arm of dat been af als je dat niet aangeeft. Het gaat erom dat je de hele bloedbaan dicht doet. En dat kan je niet met een verbandje doen. Dat moet je met een soort kurkentrekker doen die je aandraait en vastzet. Ja. En dat stopt het bloeden. En ik heb een broer die arts is. En ik ken veel mensen die artsen zijn. Dus die ben ik allemaal gaan vragen, zowel in Hongarije als in Nederland. En ik ben wel zo lang, ik woon al 20 jaar in Hongarije. Ik dacht, ja, er gaan gewoon een paar doosjes uit de achteringang van het magazijn. Ja, zo. In al die landen mag niks, maar kan alles. En dus ik dacht, dat kan wel te regelen. Maar niemand kon iets organiseren. En toen ben ik gewoon geld gaan vragen aan vrienden. En ja, er waren heel veel mensen die hielpen. En dat was al, want ik kreeg die lijst ook veel later nog een keer. Het was mij verteld dat ik het van een student medicijnen kreeg. Maar het viel me op dat precies dezelfde schrijffout erin stond. Dus dat kwam zeker van het ministerie, het Oekraïnse ministerie van Defensie. En ik las, Jaap, dat jij dus inderdaad op zoek ging naar al die materialen, hè, die op dat lijstje stonden. En dat je er dus ook achter kwam, schrijf je in jouw boek hierover, dat in Nederland helemaal niet zoveel aanwezig is. Stel dat bij ons een oorlog uit zou breken, nou, dan blijken we aan alles tekort te hebben. Ja, nou, schrok ik wel van. We hebben geloof ik wel 16 tanks geleend van de Duitsers. En ik hoop dat daar een verbandtrommel in zit. Nee, maar dus al die trauma packs en al die dingen, ik kon ze in ieder geval niet krijgen. En al mijn broers ook niet. En ook al mijn artsenvrienden niet. En toen ben ik het met iemand die ik kende gaan kopen over de hele wereld. Want aanvankelijk ging ik het zelf googlen. Maar het was toen al enorme wachttijden om alles te krijgen. Dus toen keek ik wanneer je het kon hebben en kreeg het pas in mei. En dat was dus begin maart dat ik dat begon te doen. Ja. En ik begreep ook, moet je voorstellen, Arjan, dat jij dus op een gegeven moment, je zoekt inderdaad op Google op al dit soort dingen. Dat normaal gesproken, krijg jij allerlei soorten advertenties te zien over trappenliften. Ja, ik weet niet wat ik ooit gedaan heb op internet, maar ik krijg altijd prostaatoperaties aangeboden en trapliften. Maar dat veranderde. Ja, ik kreeg, want ik heb Hotmail, als ik de H en de O intypte, kreeg ik al direct de verschenen How to make Molotov cocktails. Dus ik werd opeens door de algoritme werd ik aangezien voor een soort Che Guevara. Ja. Maar op die lijst stonden ook helmen, Kevlar helmen, ja. Body armor en al dat soort dingen, nachtkijkers, drones. Dus ik ben wel geprobeerd, ik heb bijvoorbeeld 125 helmen van het Italiaanse leger gekocht. En overal zijn we dingen gaan verzamelen. Ja, dus je bent echt een soort ritselaar geworden op allerlei gebied. Ja, nou wel met hulp van heel veel mensen. Ja. En ook dus heel veel mensen die hielpen dat geld te geven. Arjan, andere passage in het boek van Jaap is dat hij zegt... het Westen levert precies genoeg aan de Oekraïners... om ze glorieus te laten sterven. Vond ik een stevige zin. Ja, dat ben je het daarmee eens? Nou kijk, het is een dilemma. Hè? En een dilemma doet altijd pijn. Oftewel, hè, om het even kort te vertalen, het is dus te weinig. Ja, nou ja, kijk, luister eens. Biden, iemand als Biden moet ook nog aan iets anders denken. Hè? Dat betekent dat hij is natuurlijk bang voor een derde wereldoorlog. En dat is natuurlijk een legitieme angst. We willen het heel graag niet nog groter maken. Mm. Wat je wel kan zeggen is dat we hadden misschien eerder... met die wapenleveranties kunnen komen. Huh? Ja. Ik denk dat de nucleaire chantage van Poetin of het Kremlin... Ja. Ja, daar kan je absoluut niet aan meedoen. En ik denk ook dat dat echt bluff is. Want je hebt gewoon te maken met mensen die hun macht willen houden. En die zijn niet suïcidaal. Ik wil ook even inzoomen op de bijzondere ontmoetingen... die jij hebt gehad afgelopen jaar. Met allerlei mensen die je tegen bent gekomen. Met allebei... ongelofelijke verhalen soms. Iemand als Yuri, die jij hebt ontmoet, hè, waar je over schrijft... die oude wapens uit musea haalt. Oude Sovjetwapens, gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Oppoetst en nu weer inzet aan het front. Hoe gaat zo iemand te werk? En is dit echt van toegevoegde waarde ook? Ja, absoluut. En ook, het gaat niet alleen om alles wat... want ze hebben alles nodig. Dus ze halen overal alles uit. En bijvoorbeeld dat Maxime... ik geloof dat hij zo heette, dat machinegeweer... dat al in de Japans-Russische oorlog werd gebruikt. Dus al 140 jaar geleden. Ja, 1905. Ja. Verslaan de Japanners, verslaan Rusland. Ja. Zo lang geleden. Zo lang, dus die gebruiken ze weer. Ja, die zijn ook heel veel nog in 1943 gemaakt. Maar dat is een machinegeweer op een wieltjes, op een ding. En dan kan je bovenin water gooien. Dat heeft zo'n hele brede ding om de loop. En dan gooi je water of sneeuw of ijs in... En dat koelt hem. Want het grote probleem is ook bijvoorbeeld in Bachmoed. Die mannen die verdedigden, die hadden vaak 3 Kalashnikovs. Omdat ze moesten zoveel schieten... dat die Kalashnikovs, die loop wordt veel te warm. Want als je de hele tijd schiet, wordt die loop, hè, door de wrijving heel warm. En, maar bijvoorbeeld die Maxime machinegeweer... die kan 32.000 kogels doen als je daar genoeg water in gooit. Achter elkaar. En is heel precies is die. Dat is hartstikke effectief. Heel effectief. En Yuri knapt die op. Maar dus overal worden oude wapens gehad. Maar de Russen doen dat net zo. Want die hebben ook wapens uit 1914 die ze weer gebruiken. En ja, die dingen werken. En hij haalt dat uit musea en uit oude opslaglood. Fascinerend. En een ander bijzonder persoon die prominent ook in jouw boek een rol speelt... is Neil, een Amerikaanse oud-marinier. Hij heeft gevochten in Afghanistan en in Irak. Kom jij bij toeval tegen. En is vanuit Amerika. En Alabama komt hij vandaan. Nou, het Amerikaanse Heartland vliegt naar Europa. Want hij wil bijdragen. Hij wil iets doen. Ja, nadat hij zag hoe in Mariupol dat die soort zwangerschapskliniek werd gebombardeerd, was voor hem het punt dat hij zei: ik moet daarheen. Want hij heeft gewoon een vrouw en 3 kinderen en een bedrijfje in Alabama. Maar dat heeft hij allemaal achtergelaten. En ik kwam hem toevallig tegen bij de grens toen hij het land inging. Ja, en jij nodigde hem ook uit in Nederland een aantal maanden geleden... in de Bali in Amsterdam, waarin hij zelf ook vertelde... waarom hij zo de behoefte voelde om naar Oekraïne te gaan. The moment I was on Ukrainian soil, that beautiful black dirt... I felt like I was doing God's work. I felt like I was welcomed. I felt like I was invited. I felt valued. I was protected. I was honored. I was everything that a warrior wants to be. Ja, hij was vereerd zelfs. Hè? Hij wilde dus er zo heel graag bij zijn. En hij is een sluipschutter, een sniper. Ja. Wat heeft hij bijvoorbeeld allemaal gedaan? Want je geeft een paar voorbeelden van dat hij heel effectief heeft kunnen opereren daar. Ja, vooral in het begin van toen hij er net was. Want ik ontmoette hem begin maart. Toen ging ik voor het eerst 1 keer Oekraïne in. Toen, 's nachts. En toen ontmoette ik hem bij de grens. En... hij werd vrij snel ontdekt, zodat hij erg accuraat kon schieten op lange afstand. En toen werd hij gevraagd of hij dingen wilde doen, of hij bereid was mensen te doden. En toen is hij in een oude helikopter helemaal naar het zuiden gevlogen. Hij wist zelf niet waar hij heen ging. En met een autootje verder gebracht, samen met een jonge Oekraïense marinier. En dan ging hij lopend 2,5 uur... helemaal dus achter het gebied in wat door de Russen gecontroleerd werd in. Mm-hmm. En dan kreeg hij een kamp op. Kreeg drie fotootjes mee. Twee gewone en één gemanipuleerd hoe iemand eruit zou zien met een baard. Van een man. Was een generaal of een kolonel. En die moest hij dan proberen om te brengen als hij die kans zou krijgen. Ja. En ze wisten waarschijnlijk het kamp waar die waarschijnlijk was. En daar zijn ze heen gelopen door de bossen. Hebben ze zich ingegraven aan de rand. En dan wachten. En dan mogen ze 48 uur blijven. En als ze dan het doelwit niet hebben gezien, dan moeten ze er weer uitkomen. Ja. En meerdere van deze luitenant-kolonels doodgeschoten, hè? Ja, hij heeft in ieder geval een heel aantal officieren. Dus ik weet niet precies welke rangen allemaal. Maar dit was een vrij hoge officier. Ja. Doodeng natuurlijk, want daarna moet je nog eruit komen. Terwijl je, ja, je weet niet hoeveel Russen achter je aankrijgt. Dus dat heeft hij gedaan. Maar wat voor hem echt heel bijzonder was. Ten eerste, hij heeft heel veel Oekraïners opgeleid. En dat waren heel veel mensen die gewoon vlak daarvoor nog gewoon een winkel hadden. Of computertechnicus waren, of wat dan ook. Arts. En die mannen heeft hij allemaal opgeleid. En hij zei dat waren sponsen. Die beseften zo dat hun leven van de lessen af konden hangen. En hij heeft, en dat was wel zijn allermooiste. Op een gegeven moment is hij benaderd of hij een Amerikaanse staatsburger uit oorlogsgebied wilde halen. Hij heeft toen direct ja gezegd. En dat was in Mariupol uit een ondergronds ziekenhuis. Moest hij een 6 dagen oude baby halen die een Amerikaanse paspoort had. Waarvan beide ouders gebombardeerd dood waren. En daar is hij met z'n drieën zijn ze. En dat was in april. En toen was eigenlijk al dat hele gebied om Mariupol was helemaal gecontroleerd door de Russen. En daar moesten ze helemaal in. Hebben ze met de ambulance gedaan. Nou, dat is een fantastisch verhaal. Maar het staat in mijn boek. Ja, jeetje. Je weet echt niet wat je leest als je dat hoort. Zag je dat trouwens veel, Jaap? Veel vreemdelingen, hè? Dat vreemdelingenlegioen. Dus inderdaad, westerse militairen die... Nee, maar dat heb ik niet gezien, want ik ben niet echt in de loopgraven geweest. Nee, maar toch bij die grens, dat je daar ziet dat daar toch allerlei buitenlanders... Nou, later wel. Op een gegeven moment, later zag ik echt zo'n hele groep jongens. Allemaal, eigenlijk vrij jonge jongens. Gewoon zo oud als mijn kinderen. Met allemaal grote rugzakken. Waar volgens mij Scandinaviërs of zo. Die wel met z'n 12 binnenkwamen. Maar bij dat vreemdelingenlegioen, wat een paar duizend man groot is, waar Zelensky heeft opgeroepen of mensen wilden komen meestrijden. 30% daarvan wordt direct weer teruggebracht naar de grens. Want dat zijn romantische mannen of suïcidaal of wat dan ook. Die worden gewoon weer teruggestuurd. Ja. En Adjan, vergelijkt in zijn boek ook wat de Russen doen heel erg al met wat ze in het verleden doen. Dat systematische van inderdaad het martelen waar je het over hebt. Het uitroeien van het liefst de hogere elite die eventueel gevaarlijk kan zijn. Aan de andere kant, wat ze ook doelbewust doen, is een zo groot mogelijke vluchtelingenstroom op gang brengen. Om ons te ontregelen. Ook daarin kun je toch wel zien dat de Russen, de plannen die ze van tevoren hadden, die zijn wel effectief geweest. Ja, Rusland heeft een hele lange traditie van brutaliteit, om het zo maar te zeggen. In zijn eigen anglicisme ook nou gebruiken. Het begon al bij de geheime dienst van de tsaar. De Tsjechisten, dat was natuurlijk al vreselijk. Ja. Dan de Sovjet-Unie met allemaal ellende. Met de Gulag-archipel, ga zo maar door. Hè. Ja. En nu met het Poetinisme. Het is mogelijk nog erger. Met wat er met Navalny gebeurt. Ja. En zeker, ze zijn cynisch genoeg van. Ze zouden het heel fijn vinden als er een nog veel grotere vluchtelingenstroom op gang zou komen. Want zij weten precies hoe wij over vluchtelingen denken en hoe egoïstisch verzorgingsstaat is. Want jij schrijft bijvoorbeeld, dat is de reden, denk jij, dat de Russen nog niet de cruciale infrastructuur hebben gebombardeerd om te zorgen dat je het land uit kan. Denk je dat inderdaad dat het is? En misschien dat ze ook niet de precisie hebben, maar het is gek genoeg dezelfde wegen waar langs alle wapens binnenkomen en dingen, is ook de weg waar langs de vluchtelingen gaan. En dat was, maar dat heb ik eigenlijk zelf bedacht. Ik weet niet of het klopt. Nee, maar ik vond het een interessante analyse. Maar ik hoor het, wat jij zegt, Arend-Jan, is dat ik heb een geweldige filosoof geïnterviewd in Kiev, Volodymyr Yarmolenko. En die, heel erg mooi, zo'n Oost-Europese intellectueel, die ook direct heel marxistisch zegt, het Westen heeft de middelen tot productie en de middelen voor creatie. En het Westen kan dingen maken. Rusland en Kremlin en Poetin kan daar op geen enkele manier iets tegen, ja, mee concurreren. Het enige wat ze hebben zijn de middelen tot destructie, tot vernietiging. En eigenlijk wat Poetin zegt, ik bepaal het moment van jullie dood. En dat is wat hij doet. Het is eigenlijk alleen maar negatief. Er is niets moois, niets positiefs aan. Het is alleen maar destructie. En inderdaad, de vluchtelingenstroom, eigenlijk, dat is ook wat Neil de hele tijd zei, die Amerikaan die daar vocht. Die zei dat al in april, mei tegen mij. Ze vecht alleen maar tegen de burgers. Ze vecht helemaal niet tegen de militairen. Ze zijn alleen maar bezig de burgers te bombarderen en te terroriseren. Zag je daardoor ook die enorme bereidheid vanuit de Oekraïnse burgers om dus mee te vechten? Want werkelijk alles en iedereen is daar bereid om een wapen op te pakken, hè? Ja, het is enorm, want ik heb inderdaad ook allemaal van die vrouwen die ik heb ontmoet, die allemaal gewoon met kalasjnikovs op foto's staan en op schietbanen hebben gestaan. En, waar ik echt heel erg van onder de indruk was, het eerste was de vluchtelingen die ik zag toen ik bij de grens was in het begin. Maar toen ik in Oekraïne was, inderdaad, hoe dat hele volk als één man vecht. En daarom denk ik, daar kan je niet van winnen. Je kan dat hele land plat bombarderen met nucleaire wapens, maar je kan daar niet van winnen. Mm-hmm. En de eerste keer dat ik naar binnen reed, was in mei vorig jaar. Toen zag ik al die dorpen zijn tot vestingen gemaakt. En dat is gewoon door de lokale militie, door de lokale jongens met trekkers. En dan hebben ze boomstammen en zandzakken. Ze hebben gewoon alles tot vestingen gemaakt. Maar het is heel erg van onderaf. Dus het is echt het volk. Het is niet opgelegd. En ik vond het ook heel, gek genoeg, heel fantastisch om daar te zijn. Omdat je zo één voelt met alle mensen. Ik werd ook direct ingezet om mail naar steden te brengen, mm-hmm, naar de broodbaksters. En iedereen is echt gewoon als één man aan het vechten. Er is ook een enorm netwerk, hè, van vrijwilligers, de volontairie. Ja. Zoals ze worden genoemd. Die heel gestructureerd te werk gaan. Die spelen natuurlijk. Die vechten misschien niet aan het front letterlijk met een wapen in hun handen, maar zijn natuurlijk ontzettend belangrijk om alles wat erachter gebeurt te organiseren. Ja, iedereen is eigenlijk vrijwilliger ongeveer. Er zijn natuurlijk ook wel nog een aantal mensen die progressief zijn, maar dat is 5% of 10% nog. Maar met de Krim en de Donbass, helemaal meegerekend. Maar ja, iedereen wil eigenlijk helpen. En ook het gekke is, bijna iedereen heeft een schuldgevoel dat hij te weinig doet. Dus eigenlijk iedereen bijna die met wie ik sprak, die woof helemaal weg wat hij deed, of zij deed. Ja, ja, ja. Eigenlijk alleen ongeveer als je gestorven bent aan het front, heb je genoeg gedaan. Zo. Wil je toch een fragment laten horen nog, Jaap? Want je bent inderdaad nog altijd heel enthousiast over die bereidheid van de Oekraïners om alles te doen wat ze in zich hebben. Wij spraken Michiel Driebergen in Bureau Buitenland vorige week. Ken jij ongetwijfeld, Oost-Europa-verslaggever voor ons. Die zei wel dat je, en dat hangt ook zeker van dit voorjaarsoffensief af, wat nu begonnen is, als de verliezen groter worden, dat ze dan qua mankracht wel een probleem kunnen krijgen. Ik denk dat van het offensief best veel afhangt wat dat betreft. Ik merkte toch een maand of 2-3 geleden dat ik de moeheid voor het eerst een beetje zag toeslaan. En dan niet zozeer moeheid in strijdvaardigheid, want dit is een soort overlevingsstrijd voor Oekraïne. Mm-hmm. Dat moeten we niet vergeten. De Oekraïners zullen doorvechten, hoe dan ook. Geen compromisbereidheid, ook voorlopig niet. Zie ik zeker niet. Maar zijn op een gegeven moment de mannen op? Die vraag hoorde ik 3 maanden geleden voor het eerst. En moeten dan de vrouwen gaan vechten, et cetera? Dat zijn natuurlijk theoretische discussies. Wat denk jij, Arjan? Is dat inderdaad een serieus risico? Want je merkt inderdaad dat de verliezen zijn. We horen er minder over, maar ongetwijfeld aanzienlijk. Ook bij dit offensief weer. Bij Bachmoed bijvoorbeeld, dan lees je van die rapporten, daar word je helemaal koud om het hart. Al die jongens die getraind zijn vanaf 2014 door de Canadezen, de Britten en de Amerikanen, die zijn in Bachmoed al gestorven. Het zijn dus nu nieuwe troepen. Mm-hmm. Die wel opgelijnd zijn. Op dit moment, de afgelopen 2 weken, zijn er de meest vreselijke dingen gebeurd. En we horen daar heel weinig over. Maar we weten wel dat er heel veel slachtoffers gevallen zijn aan de Oekraïnse kant. En weet je waarom? Je kruipt uit je loopgraaf. Je hebt gelijk die jamming van het vervloekte Russische krijgsmacht. Ja. Waardoor je niet meer met elkaar kan praten. Je wordt neergemaaid door die machinegeweren. Die vervelende Russen hebben nou 20 gevechtshelikopters erbij. Dan knallen ze dus gewoon. En dus je haalt de overkant niet. En als je wel de overkant en je weet één linie te doorbreken, dan heb je voldoende reserves nodig om er doorheen te gaan. Dit is gewoon Verdun 2016. Ja, ik hoop, 2016. Ja, ja. Ik hoop ontzettend dat het ze lukt. Maar ik sluit mijn ogen niet voordat er ongelooflijk veel mensen sterven. Want ze hebben dus geen luchtoverwicht. En de Russen zijn verdorie beter geworden met coördinatie voor artillerie. Ze zijn ook beter met hun vliegtuigen en met hun gevechtshelikopters. En dan lees je ook nog eens een keer, toen werd ik helemaal depressief, dat de Russische loopgraven zijn beter. Die zijn dieper en die zijn niet detecteerbaar voor drones. Dat is dan precies hetgene wat ik niet wil lezen. Nou, ja. Dan moet ik erbij zeggen, Jaap, Arendt-Jan is altijd een beetje somber om bij ons in de podcast. Nee, dat weet ik. Maar deel jij toch wel, want dit is misschien ook wel realistisch, kijkende naar wat er nu gebeurt. Zouden de Oekraïense mannen op kunnen raken? Zoals... Nou, dat denk ik niet zo snel. Maar wat gebeurt is natuurlijk gruwelijk. Want wat heel bijzonder is in Oekraïne, wat ik hoorde van mensen daar, het zegt de jeugd, eigenlijk al bij Maidan, jeugd heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ja. En eigenlijk, ik woon in Oost-Europa, die landen zijn heel erg op... Ja, anciëniteit, dus de ouderen zeggen en de jongeren moeten gewoon bek houden. Mm-hmm. En dat is omgedraaid in de Oekraïne. De jongeren hebben er echt iets te zeggen. En dat is, daarom is dat ook, is dat land heel hoopgevend. Dat zou ook wel eens de corruptie kunnen omdraaien. Die zijn heel erg op het Westen gericht. Maar wat nu gebeurt, de jeugd wordt gewoon uitgemoord. Ja. Dus ik ben in Lviv geweest. Daar wordt elke dag... wordt er een dode geëerd. Dat gebeurt om 12:00 precies bij het gemeentehuis. Dan verzamelen zich duizenden mensen op straat. Die staan al zwijgend te wachten, iets voor 12:00. Dan komt er een politieauto aan met 2 bussen erachter. Of 3. In de eerste bus zit de lijkkist van de doden. Het zijn allemaal jongens van 25 of jonger. In de tweede auto zit de familie. Bij de kist zit de priester, de orthodoxe meester of de katholieken. En in de derde zit de militaire van Varen. Dan stopt hij voor het gemeentehuis. Het is doodstil. Gaat een trompetter spelen, 1 trompet. Het gaat door merg en been. En dan stapt die priester weer in en dan gaat de stoet verder. En dan iedereen slaat een kruis. Sommige mensen gaan op hun knieën zitten. Iedereen buigt voor die auto. Maar je ziet, en daar hangen... tientallen briefjes met foto's van jongens. Dat staat dan bij. Bijna allemaal zaten ze op de universiteit. Weet je, dus de hele. Ja, de hele jonge generatie wordt gewoon uitgemoord. Dus dat is voor een land natuurlijk gruwelijk. Nog los van de pijn van de ouders en iedereen. Maar de hele toekomst wordt vermoord. En dat is natuurlijk iets wat de Russen heel lekker mee doorgaan. En ja, daarom vind ik dus dat we echt op geen enkele manier moeten inhouden met geven van alles wat ze nodig hebben. En daar ga jij mee door. Ja. Zolang als het mogelijk is. Ben je daardoor ondanks alles. We hadden Olaf Koens ook een tijdje geleden in de podcast. Die voor RTL Nieuws veel in Oekraïne is geweest. Die zei, die kent heel veel mensen in Oekraïne. Jij inmiddels ook, Jaap. Ik open Facebook niet meer. Want elke keer kom ik zo'n verhaal tegen wat jij net schetst. Kennissen van hem, voormalig journalisten, schrijvers... die ook allemaal de wapens op hadden gepakt, die overleden zijn. Hij zei, ik kan het niet meer aan. Ja. Herken je dat? Nou, ik heb niet zelf zoveel vrienden dat ik niet meer Facebook... Ik open Facebook haast nooit meer, omdat ik het gewoon vervelend vind. Maar hoort het. Maar heel veel mensen die ik ken, zeggen allemaal... ik heb 8 vrienden of zo die gestorven zijn. En ik sprak een vrouw die van jou, 45, die een artillerie-eenheid leidt bij Bachmoed, maar ik weet niet waar ze nu is. Maar die zei, ik wil de namen van de jonge jongens niet meer weten, want ze sterven allemaal. Ik wil die namen gewoon niet meer weten. Ben je desondanks toch optimistisch over de toekomst? Ja. Ja, en ik vind ook dat de Oekraïne laat zien dat voor democratie... Voor mij is het echt een strijd tegen het fascisme. En... Oekraïners laten zien dat je gewoon moet strijden voor je vrijheid. En wij zijn dat een beetje vergeten. Wij zijn wel een beetje lui en decadent geworden. Ja. En daar ben ik het heel erg mee eens. En ik hoop ontzettend dat straks beter gaat met de Oekraïners in de oorlog. De eerste 2 weken, daar kan je nu nog niet echt conclusies uit trekken. Daar moeten we voorzichtig zijn. Mm-hmm. Maar waar ik wel bang voor ben, is dat veel mensen in Duitsland... zitten nog steeds heel veel Poetin-versteren in Duitsland. Als die oorlog tegen gaat zitten, Dan gaan het toch gewoon Duitsers gaan lopen zeuren, denk je niet? Van ja, moeten we het wel doen? Het beste gaat zakken, ja, nee, en, zeker. En bij de Amerikaanse Republikeinen zitten er ook al zeurpieten. Ja, absoluut. Maar kijk, al die speeches van Poetin, die zijn puur gericht op de Tea Party. Die zijn helemaal niet gericht voor het eigen publiek. En de Duitsers, dat is eigenlijk het land waar ze meeste propaganda en verwarring, meeste geld uitgeven, omdat Duitsers heel bevattelijk zijn. Als Poetin niet wordt gestopt hier, dan gaat hij door. Het is ook onze oorlog. Hij ondermijnt alles. En daarom heb ik www.protectukraine.nl opgericht om... Wij steunen het leger. Protectukraine.nl, mocht u de behoefte hebben, dus ook om te doneren vermoedelijk. Dat kan daar ook. Ja. Ja, het is fantastisch als mensen dat doen. Jaap, ontzettend bedankt voor je tijd en voor het gesprek. Dankjewel. Dank je, Jaap. Dank je. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Jamala hoorde je over de deportatie van ruim 240.000 Krim-Tartaren door Stalin in 1944. En met het nummer 1944 dus won ze ook het Eurovisie Songfestival in 2016. En daarvoor hoorde je Europa draait door, een podcast van de VPRO. Wil je hier nou meer van horen? Dan zijn alle afleveringen te vinden in je favoriete podcast-app. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het Noorderzonfestival staat voor de deur. Een festival met internationale podiumkunsten en maatschappelijke duiding. En deze week reizen we in de Nacht van Zwart elke dag af naar een ander continent. En gaan we dus ook elke dag andere voorstellingen op het Noorderzonfestival uitlichten. Met vandaag dus Europa. Aan de telefoon heb ik programmeur Raidoen Bolk en artistiek directeur Mark Jomen. Hele goede dag allebei. Goedendag, goedenavond. Ja, Mark, om met jou te beginnen. Wat is het Noorderzonfestival precies? Ja, Noorderzon is in zijn 33ste jaar. Het is eigenlijk Het is ooit begonnen als een zomerfestival voor mensen die niet weg konden in de zomer. Als soort van volksfeest, een populair evenement. Sindsdien, dat is 33 jaar geleden, dus sindsdien uitgegroeid tot een redelijk groot festival voor heel de stad Groningen. Dus het heeft een heel sociale kant met een mooi festivalpark en heel veel evenementen, kleine evenementen, groot en veel muziek in het park. En dat daar ook een uitgebreide theater- en dansfestival vanuit de hele wereld, hedendaags werk van nieuwe werk van doorbrekende internationale artiesten van de wereld. Ja, en jij bent er al ontzettend lang bij betrokken, Mark. Hoe heb je het zien veranderen in al die jaren? Hoe lang is je programma? Het is ooit heel klein begonnen. Een lokaal initiatief. Ik ben er sinds 2001. Het was al een succesvol evenement. Dus het evenement blijft belangrijk. We hebben inmiddels geprobeerd dan de hele stad bij te betrekken. Mm-hmm. Dus een stad van 200.000 mensen, we hebben 100.000 mensen die naar ons festival komen. Dus zie, het is heel, heel helemaal in de geest van de stad. Yeah. Zit Noorderzon diepe wortels. En de programmering is veel veranderd, wil ik misschien zeggen, met de veranderende wereld. Ik ben er sinds 20 jaar en in die tijd is de maatschappij in zijn geheel heel hard gaan internationaliseren, de globalisering. Ja. Van ons leven en van onze cultuur en zo. Dus we zijn begonnen 20 jaar geleden met het avontuurlijke stap. Nu klein en mediumschalig werk vanuit de verre hoek van de wereld. En ook van dichtbij. Maar internationaal niet zo'n Nederlandse aanbod, maar meer van buiten de grens. En waarom dan in Groningen? Want dat klinkt wat ver weg voor het grote publiek. Dit klinkt logischer in Amsterdam bijvoorbeeld. Dat begrijp ik, maar het is Groningen is ook zijn eigen stad. met veel lokale trots. Dus het is een soort van waarom niet, soort van mentaliteit hier. Groningen als centrum van zijn eigen wereld. Dus we hebben de neiging om dan hoe ver en hoe breed we willen te gaan. Het is ook heel goed gedragen door onze lokale bevolking. We zijn soms heel risicovolle of moeilijke of avontuurlijke voorstellingen aan het programmeren. En daar is heel veel interesse voor onder de bevolking hier in Groningen. Niks met, dat is maar te moeilijk of te ver gezocht. Ja. Echt meer soort van, waarom niet? Dat wil ik ook proberen. Er is een goede publiek hier in Groningen. Ja, en Raidoen, jij bent de programmeur. We gaan elke dag wat voorstellingen uitlichten. En we beginnen vandaag uiteraard met een aantal uit Europa. Allereerst Ierland. Dead Center maakt Good Sex. Wat is dit voor show, Raidoen? Een voorstelling waar heel, heel tof elke avond twee Nederlandse acteurs komen spelen. Die gaan een verhaal uitoefenen dat ze nog nooit eerder hebben gehoord. Dus ze krijgen een oortje in en dan moeten ze dat live spelen. En dat gaat heel erg over seksualiteit en gebruik van je lichaam. En dat doet Dead Center op deze manier, waar die twee acteurs samenkomen, live. En daardoor wordt het natuurlijk heel spannend. En dat is nog niet eerder gerepeteerd. En dat klinkt in de tijd van Me Too en alles wat we hebben gehad met Harvey Weinstein, et cetera, klinkt het allemaal heel gevaarlijk en spannend. Ja. Maar Dead Center die maakt het op zo'n manier dat het heel luchtig is en daardoor ook heel bespreekbaar maakt. Dus dat wordt denk ik heel erg spannend. Dus het is eigenlijk een comedy over een serieus onderwerp. Werkt dat? Ja, precies. Nou, juist wel, want het is zo ontzettend lastig om het bespreekbaar te maken. En doordat het juist luchtig maakt en grappig wordt, wordt het ook veel toegankelijker en veel makkelijker om erover te praten. Dus daarom denk ik dat dat juist goed werkt. En als je het serieus houdt, dan is het heel ingewikkeld. En het is ook heel interactief, hè? Het publiek wordt er zeker wel in meegenomen. Je kan gewoon lekker in je stoel blijven zitten, hoor. Maar het is verder wel ja, je wordt er wel in meegenomen. Het is juist fijn als je een beetje mee kan lachen. Ja. Dan wordt het ook thuis bespreekbaar. Wat is dan de reden dat jullie voor deze voorstelling hebben gekozen? Omdat het dus een tricky onderwerp is. Nou ja, er zijn verschillende redenen waarom je een voorstelling kan kiezen. Het is altijd fijn als je iets hebt wat ook wat verder de diepgang ingaat. En dit is zeker een onderwerp wat veel besproken wordt. In de UK zie je dat daar wel veel meer een cultuur is waar er al met een intimiteitscoördinator gewerkt wordt. Voor acteurs om te kijken van, nou ja, hoe ga je toch met die intimiteit met elkaar om? Hoe train je dat? Hoe ga je elkaars grenzen niet over? En hier in Nederland heb ik dat in ieder geval nog wat minder gezien. En dan, om dat nu wat meer bespreekbaar te maken, is dat heel interessant, denk ik. Ja, dat lijkt mij ook. Voor de tweede voorstelling reizen we af naar Wrocław. Dat is een stad in Polen. En daar komt regisseur Lukas Strawoski vandaan. En hij wordt als een veelbelovende in het regievak gezien, hè, Mark? Inderdaad, ja, het is een van de belangrijkste nieuwe namen op het Europese theatergebied. Hij heeft net een paar serieus grote voorstelling gemaakt in met de Lithuanian National Theatre. Mm-hmm. Hij is Pool. Nu is hij met deze terug gegaan naar zijn eigen land om met het theaterstudio in Warsaw te gaan werken. The Employees, ja, het is een verwerking van een nieuw sci-fi verhaal van een Deense schrijver, Olga Raven. Het is een soort van, ja, ergens in de toekomst, mensen die zoeken hun weg in een moeilijke omgeving, een capsule ergens in de grote ruimte. Het is een anticapitalistisch verhaal. So, het heet The Employees, dat is een grote corporation voor wie iedereen werkt. Je hebt dan mensen en humanoids. Humans en humanoids. Hoe zeg je humanoids? Mensen en robots, zeg maar, ja. Ja, mensen en robots, maar die lijken heel erg op elkaar. Niemand weet precies wie is wie. Die vragen zich ook, wie is wie? Kan je mij vertellen of ik menselijk ben of niet? Zit in mijn dossier. En die werken allemaal voor de grote corporation. Ergens in de achtergrond zit iemand winst te maken, maar die zijn inmiddels soort bezig met existentiële vragen. Het is een beetje somber, donker, maar grappig, heel dynamisch, heel visueel, geweldig vertelling van een moeilijke thema. Ja, we zitten midden in een climate crisis, waar we vanuit gaan dat er komt allemaal oplossingen voor de huidige problematiek, maar dat soort van, dat is altijd de grote ruimte, we kunnen altijd daar naartoe. En de vraag is, ja, zijn we echt zo goed voor gemaakt? En eigenlijk, dit is een beetje zo van pathetisch verhaal over de mensen die proberen een weg te vinden in de grote ruimte, ergens in de toekomst. Het is een waarschuwing. Droom maar niet te veel over onze toekomst tussen de sterren. We blijven mensen. Wherever we are. En dus er is een fantastische voorstelling. Je hebt het net in Warsaw gezien. Het is een première gegaan in maart. Het heeft een outstanding ontvangst gekregen in Warsaw. Dit is zijn eerste stop naar Warsaw. Mm-hmm. Op, ik denk, wat zal waarschijnlijk een lange reeks van internationale festivals zijn. Want het is een schitterende werk. Ja, Raidoen, het klinkt wel een beetje als Star Wars meets Wie is de Mol. Spreek ik dat een beetje goed uit zo? Ja, dat is inderdaad heel spannend. Het hele mooie, het is een beetje een anti-sprookje. Ik zou het eerder in die zin zetten. Heel dystopisch. Wie is de Mol? Ja, dat kan je erin passen. Dan de laatste voorstelling die we vandaag gaan bespreken. Mark, je wilde graag Zombie Girls uitlichten. Wie zijn de makers hiervan? Spaans, hè? Dat is in Spanje, het Spaans company. Celso Jiménez, een company die heet La Tristura. Die komt voor de derde keer op Noorderzon. Wat we doen met Noorderzon is heel veel de nieuwe wave. De wave, ja, dat ken ik niet in Nederlands, maar je verstaat ja, het. De golfbeweging, ja. De golfbeweging, ja. Dus in Spanje, daar zijn er wel een paar companies die de nieuwe nieuws maken. La Tristure is er eentje van. Dat zijn echt ja, jonge makers in het begin van hun, ja, hun 30 jaren. En voor mij, wat ik fascinerend vind, behalve het feit dat die fantastisch mooi theater maken, ze zijn echt een stem van hun generatie voor mij. Dat is echt een jonge stem in een jonge democratie. Die hebben een kleine serie van voorstellen gemaakt over dat Spanje is eigenlijk een heel jonge democratie. Ja. We denken altijd dat is een oude Europese land. Maar die zijn helemaal bewust van het feit dat het huidige Spanje is heel ja, jong en misschien een beetje fragile. En je moet ervoor koesteren. Zo, het moet helpen om zijn stabiliteit te vinden in de moderne wereld. Maar met deze voorstelling, Zombie Girls, het gaat over wat zij noemen de derde generatie van Spanjaarden, een derde generatie na de burgeroorlog, waar hun grootouders hebben verschrikkelijke dingen gezien onder elkaar. Ja, onder Franco was dat, hè? Ja. Franco en dan de Republikeinen en zo. En nu jonge mensen, dat zogenaamde derde generatie, wat doen ze ermee? Dat dit verschrikkelijk geschiedenis, dat zit nog steeds heel zwaar. Hun ouders, hun grootouders, het zit in hun botten. En wat doen zij nu als jonge mensen, ook zo jong zoals Nederlandse jonge mensen in de wereld van nu? Wat doe je daarmee met de problematische geschiedenis? Hoe kom je dan verder? Hoe kun je dat wegzetten, dat zware geschiedenis? En wat is de taal daarvoor? Ga je dat met dans doen, met zingen, met praten? Het komt uit een wens vanuit een jongere generatie om toch dat achter hen te zetten. Ja. Verder in de wereld. Met andere jonge mensen. Dat nationalistische verhalen, de nationale verhalen van Europa, die zijn onder druk nu in een context van een nieuwe Europa, een nieuwe wereld, mm-hmm. die we ook meemaken. Ja, en het is ook een co-productie van Grand Theater en jullie als Noorderzon. Wat was jullie rol precies, Raidoen? Als co-producent. Ja. Wij hebben daar naast financiële bijdrage ook advies gegeven. En zijn we betrokken geweest bij het proces van het maken. Dus ja, je maakt iets mogelijk samen met La Tristura en Celso. Om dan met z'n allen toch iets neer te kunnen zetten. Want anders wat lastiger zou daar geweest. Ja, ja, precies. En het zijn onze generatiegenoten, om dat even zo te noemen. Hoe was het voor jou om dat te zien? Want wij kennen dit trauma, dit intergenerationale trauma, dat kennen wij natuurlijk niet. Ik vind dat lastig om te zeggen. Als Nederlanders misschien niet, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe de Indische gemeenschap hier in Nederland, natuurlijk heb je daar wel veel meer raakvlakken mee. Dus ik denk dat we hier in Nederland daar zeker wel verschillende groepen hebben die zich hier heel erg mee kunnen identificeren. En naast dat wij als Nederlanders misschien niet direct dit gevoel hebben, is het denk ik een Europees probleem. We lopen natuurlijk met veel meer intergenerationele problemen. Zoals we zitten toch heel erg met de Tweede Wereldoorlog in ons achterhoofd, met onze opa's en oma's die daar nog wel heel erg mee bezig zijn. En ja, als je nu naar jongere mensen praat, sommige mensen weten niet meer wat dat betekent. Dus hier meer over nadenken, wat heeft het verleden ons doorgegeven? Ik denk dat we daar best wel wat meer bij stil mogen staan. Dat lijkt mij een mooie boodschap. Mark Joman en Raidoen Bolk, ik wens jullie heel veel plezier en succes op het Noorderzon Festival, dat aanstaande donderdag van start gaat. En ik spreek jullie morgen weer over de voorstellingen in Azië. Ja, bedankt. En daarmee sluiten we ook de uitzending van Omroep Zwart af. Je hoeft deze keer alleen niet een week op ons te wachten, maar slechts een dag. Morgen reizen we namelijk weer af naar een ander continent en is het de beurt aan Azië. Zover is het nog lang niet. Eerst hoor je zometeen vroeg op deze zender met Anna. Ja, volle studio, Anna. Ja, hele volle studio. Ik heb 3 gasten vandaag in de studio. Vertel. Ja, dat maakt niet vaak mee. We gaan het hebben over long covid. Want we hebben deze week het over allemaal onderwerpen die een beetje ondergesneeuwd zijn, maar wij wel heel belangrijk vinden. Mm-hmm. Dus ik heb hier Ruben Polderman, die was zelf long-covid-patiënt. Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren, die maakt een podcast over long-covid en zijn er helemaal ingedoken. Dus we gaan met 2 experts en een ex-long-covid-patiënt daarover praten. Ja, die ook prikkelarm bestaat, toch, die podcast? Ja, dat is wel interessant. Ja, klopt. Ja. Vermelden, denk ik. Dat dus zometeen in vroeg. Heb je daar vragen over, dan mag je die natuurlijk allemaal stellen in de NPO Radio 1-app. En de Nacht van Omroep Zwart is er morgen weer, dan dus over Azië. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur.